Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a CubeCast 33. adásában, és itt van velem szokás szerint Viktória, Viktor és Simon. Sziasztok! Sziasztok! Mi ez az arckifejezés, Viktor? Csak a szokásos. Jó, most már három embert kell lassan zsonglőrködnöm folyamatosan. Igen, zsonglőrködni fogunk. Egy kerekűben. Na, és szokás szerint ma is sokat fogunk beszélgetni játékokról, meg minden más egyébről. Összeírtam pár ilyen hírmorzsát, de igazándiból annyira nem történt sok minden az elmúlt héten, hogy ilyen szabad foglalkozást rendelek el, tehát mindenki arról beszél a játékokról, amiről akar. Nekem lenne azonnal egy hozzászólni valóm. Persze. Nem mi tiltottuk le a csetet. De most már van. Ja, igen, igen, ez most egy... Nincs. Nálam sincs. Várjál, frissítek. Frissítsünk. Nálam már van. Nálam tovább. Van. Van. Oké, okay, akkor... Ez valami új... Már semmit írtattuk le a csetet. Igen, ez valami új dolog a YouTube-nál, hogy valamikor random így nem jelzi ki a csetet, és nem tudom miért, amikor kiírom az adást. Ez valami bug. De úgy tűnik megjavult. Ja. Mondjuk olyan sokat nem vesztünk, mert úgyis csak olyan kérdések lennének, hogy mikor kezdődik meg, hogy még egy nap, úristen. Mikor lesz Minecraft? Úristen, dislike, meg játszani fogtok, tehát hogy így sokat nem vesztünk azért, hogy nincs előtte chat. Egyébként most volt valami a YouTube-bal, mert hát voltak, történtek fura dolgok, én tegnap streameltem este. 6-tól talán, Subnautica-t. Lesz miről beszélgetni. És az a helyzet, hogy egy teljesen egészségügyi határértéken, de fogta és lezárta a streamet a YouTube. Ja igen, én így belenéztem utána, amikor már végeztél a végébe, és így 3,5 óránál egy el lett vágva a dolog. Igen, és én egyébként nem hagytam abba, mert hogy engem ilyen apró technikai részletek nem zavarnak, néznek-e vagy nem. Elmondtam párszor, megpróbáltam megoldani, tudod, lelőttem, újralőttem, mit tudom én, megpróbáltam valamit csinálni, nem sikerült semmi. Úgyhogy még leraktam azokat a halakat, amik épp nálam voltak, és ennyi igazából, és befejeztem, és elköszöntem, és ma videóformájában kín van. Uh-huh. Tehát, hogy videóformájában már ott van az is, ami tegnap nem sikerült valahogy így live-ban lejátszani. Akkor még az a szerencse, hogy legalább nem veszettem. Én nekem volt egy nagyon erős érzésem, hogy ez ott lesz. Tehát ez egy szemrebbenés nélkül tolhattam volna tovább a streamet, de hogy teljesen leállt, és hogyha befrissítették, mert ugye van olyan, hogy leáll és be kell frissíteni, befrissítették, akkor visszadobta őket ilyen 15 másodperccel korábbra, ahonnan ugyanott megint megállt. Eljátszotta odáig a streamet. Úgyhogy nem volt jó, de többen jelezték, hogy több stream leesett egyszerre a YouTube-on. Úgyhogy... Ja, hát előfordul, meg folyamatosan újítanak valamit, és olyankor általában ilyen eléggé globális parák szoktak lenni, átmenetileg legalábbis. Vagy nem. Épp amilyen kedve van. Én tudok ajánlani még egy admint, aki nálam nagyon-nagyon szorgalmasan admin. És nyilván én nem admin adtam. Leírom a nevét ide, chatre. Jól van. Na, addig meséljetek, hogy mivel csapattátok az elmúlt egy hétben. Viki, te játszottál valami érdekessel? A múltkor is én kezdtem, úgyhogy most nem szeretném kezdeni. Jó, akkor... Én szeretném kezdeni, de akkor nem marad senki másra időn. Jó, akkor kezdem én akkor. De jó, nyilván maradna, csak... Írd már be, Léci, a YouTube chatbe is a nevét, és akkor úgy megkeresem, mert... Most pont írt is egyébként. Igen, ott van. Hogy hívják őt? Peggy? Peggy. Ő egy nagyon lelkes adminom egyébként. Jó, hát hogy akkor Viktor ajánlásával ugye több szem többet lát, vagy több kéz több kezet tud letörni, ha arról van szó, akkor admonoltam őt is. Jól van. Na, akkor szerintem kezdem én most kivételesen, ugyanis a múlt héten picit beszélgettünk erről a Vlogger Goes Viral nevezetű mobil applikációról. Így van. És én kipróbáltam. És fájt. Nem kellett volna. Na, tehát két azt nap. Azért szögezzük le. Töröltem. Igen. Tehát mi? Azt azért szögezzük le, ez egy klikker játék. És... Ez volt az első ilyen klikker játék, amivel így foglalkoztam, de valószínűleg az utolsó is, és minden negatív sztereotípiám és minden negatív gondolatomat így sikeresen valóra váltotta ez a játék. annyi érdemét azért elmondanám, hogy ez egy kedves, aranyos próbálkozás arra, hogy valamilyen szinten azért de betekintést adjon abba, hogyha valaki YouTube-ozással foglalkozik, akkor így mikre lehet így odafigyelni. Nem, mikre lehet költeni. Ez ennyi, az egyetlen. Ennyi. Ez a játék, ez a pokolban készült, és akik a pokolba kerülnek, valószínűleg a pokol 9. bugyrában ezzel fognak játszani az idők végezetén. Olyan igazságtalan vagy. De nem, ezt el kell mondanom, de mert ez így kész. Tehát elkezdtem vele játszani, hozzá kell tennem, hogy kipörgettem az összes fejlesztést, tehát beletettem nagyjából egy 4-5 napnyi, nem játékidő, csak 4-5 napon keresztül így pörgettem benne a dolgokat. Még én se csináltam meg mindet. Én megcsináltam az összeset. Tehát egy, ez a játék, vagy hát idézőjelesen játék, mind játék fogalmában elbukik, mind erkölcsileg elbukik, mind pedig... Erkölcsileg, jó, azért érezzük át, és nem mind pedig, tehát mindenféle szinten elbukik. Na, játék szinten azért, mert ez nem egy játék, ez egy undorító klikker, ami arról szól, hogy klikkelj sokat, hogy utána még többet klikkelhessél, és várjál még többet, és de hogyha ettől már kikészültél idegileg, akkor fizess. Nem, és... de nem játszottál igazi klikkereket, ez azért annyira nem, ebben a formában nem rossz. Tény, hogyha elkézünk együtt, tekézzünk, hogy annyira szar, hogy gondolatban elkezdtem felépíteni a saját játékot a témában helyette, ez igaz. Azonban azt nem írom alá, hogy ez a klikkerek között, tehát hogy vérbeli klikker lenne, mert igazából nem az. Tehát hogy azért mondjuk, ha ugyanennyi időt beleössz a cookie klikkerbe, akkor rájössz, hogy azt non-stop lehet ám kattingatni. Tehát hogy azt non-stop lehet kattingatni, és ez fut akkor, amikor nem nézed. Nagyon kevés ideig. Ez pozitívumnak számít? Jó, igen, ez egy nagyon kevés ideig fut, igen. Jó, akkor helyesbítek, bocsánat, akkor ez nem a pokol 9. bugyrába, hanem csak a 7. foglal helyet, de attól még ugyanolyan majdnem. Igen. A másik dolog, hogy ebbe semmi élvezet nincsen. Tehát az ember azért szop, hogy még nagyobbat szopjon konkrétan. Ezek a klikkerek. Már igen, mi és ezért ezt a játékot senki ne játsza huzamosan, de végérményesen ne kölcsön rájuk semmit, mert az a végkezdete. És olyan addiktív mocsok. Tehát a másik dolog, és ez az etikai erkölcsi része. Úgy van megdizájnolva az egész, úgy vannak kitalálva a számok, meg minden, hogy egyrészt bevigye az embert az erdőbe, hogy az elején még tud követni, hogy jó, ez optimális, akkor ha abból ennyit upgrade-elek, akkor az úgy még jobban megéri, mint hogyha a nagyobb upgrade-et venném meg, meg így, de utána meg úgy ilyen tört meg ilyen össze-vissza számokkal, meg milliókkal, biliókkal, ziliókkal elkezdett operálni, hogy így követhetetlenné válik egy normális ember számára. Én komolyan, én leültem, és akkor ott a kalkulátorral elkezdtem osztani, szorozni, hogy jó, akkor ez most így hatékony, meg úgy hatékony, és úgy még úgy működött, de tehát egy félelmetes, és ami a legundorítóbb, hogyha van internet kapcsolatod, kb. Minden egyes kattintásod után, amit nem a videó készítés felgyorsítására intézel, egy reklámottól az arcodba, és úgy, hogy figyeltem arra, hogy még véletlenül se kattintsak a reklámra, még úgy is véletlenül rákattintottam. És ez gusztustalan. És persze lehet fizetni minden szarért. Az a helyzet egyébként, hogy engem a reklámok tekintetében egyetlen egy dolog zavart a játékban, hogy nem lehetett olyan csomagot venni, vagy nem találtam meg. Oké, lehet, hogy lehetett. Nem találtam olyan csomagot, amiben leveszi a reklámot, de nem ad nézettséget. Mert a játékot nem szeretném pénzzel megtámogatni, tehát nem akarom, hogy előrébb kerüljek egy métert sem, csak az sem, hogy az orrom alá tukmáljon 20 percenként valamit, ami 20 percig, az a 20 másodperc, szóval, hogy minden másik lépésben valamit. Tehát, hogy én ezt a részt hiányoltam, egyébként pedig valami őszintén nekem nagyon fura, mert ha jól emlékszem, akkor azt mondtad, Viki, a múltkor, hogy látszik, hogy a készítő az YouTube-bal foglalkozott. Az nem a Tube Tycoon-ra mondtuk? Oké, okay, de nem, szóval, hogy látszik, hogy jobban ért hozzá, mint egy átlag ember. Az látszik valakit, aki már valamilyen szinten. Igen, na de ez totally true. Itt rátérnék még a másik részére, ami nagyon zavart, az az, hogy egy nagyon fals képet ad a YouTube-ozásról. Momentán azt, hogyha te belefetszölsz pénzt a technikába, és a marketingbe, akkor te sikeres leszel, és ráadásul ilyen ordinálé nagy számokkal operál, és ez így totál azt az érzetet keltheti némely emberekben, akik mondjuk erre nem nagyon látnak rá, hogy ebből tényleg ilyen sok nézettség meg minden nem. Tehát konkrétan az a, nekem így eljutottam a 3,5 millió megtekintés per másodpercig. Tehát az irreális, tehát a PewDiePie-nak van kb. Ilyen 100, ha utána számunk, vagy 1000 megtekintés per másodperce. Na most ezt a játék első 10 percében eléred. Tehát... Mármint... De amúgy tehát, hogy valamiből meg a játékot kell csinálni. Tehát, hogy klikkel csinálsz, akkor nagy számok kellenek, hogyha valamiből a játékot akarsz csinálni, akkor az nem valóságos lesz. Nem megvalósítható jól ez a videós dolog egy klikker játékként. Nem, mert ez nem egy klikker. Valószínűleg mindannyian máshogy fogjuk meg. Mindannyian máshogy fogjuk meg, hogy mi is volt igazából a probléma. Ami engem nagyon-nagyon zavart, az a fejlesztések logikátlansága. Na hát igen, tehát a legutolsó fejlesztést tudjátok micsoda. Tehát így elindul a játék viszonylag logikusan. Tehát először... Először fejleszted a számítógépedet. Egy. A számítógép fejlesztés az oké, okay, hogy elindul valami... Elindul valami vassal az ember, de alapvetően a számítógép fejlesztés az úgy már egy ilyen előre adottabb állapotában van az ember. De na jó, elindul a számítógép fejlesztéssel. Aztán utána jönnek a komolyabb dolgok, hogy veszel mondjuk egy jobb kamerát, világítás, green screen, ilyen hülyeségek, hogy valami ugráló gyümölcs. Most nem viccelek, egy ugráló gyümölcs, neked meg egy nincs, pug. Neked ez nincs meg, hogy ez a gyümölcs ilyen... az nem tudom kicsoda. A pug, azt tudom, hogy a PewDiePie-nak a gyümölcs, azt nem tudom konkrétan, hogy kicsoda, de azt tudom, hogy a legrandomabb pillanatokban kerülnek elő növények, egy lolos videósnál is van egy virág, akit imádnak a nézők. Tehát ezek azok viszont azok működő referenciák youtuberekre. Jó, oké, de utána meg megyünk tovább. A legutolsó fejlesztések olyan dolgok, hogy azon így besírtam. Tehát, hogy még lehet venni egy ilyen kis gamer zugot, hogy ott egy konzol, meg egy tévé, meg mit tudom én, azt még úgy aláírom. De ezek után olyanok jönnek, hogy új padló. Aztán a legeslegdurvább fejlesztés, amiért valami 31 milliárd nézettséget, vagy hát pénzt kell ugye ráköltened, új szőnyeg. És akkor mondom, jó, delete. Meg láttam mindent, és akkor így delete. Figyelj. De egyszerűen így elindulunk úgy a realitás talajáról, és akkor végül az abnormális idegbajos őrületbe kötünk ki. Tehát új szőnyeg az úgy, hol az Istenbe kerül ilyen rohadt drágába, hogy abban érdemes lenne fetszolni. Hozzá, hogy miért indulsz el a realitás talaján, amikor egy mobilos klikker játékról van szó, amiben híres blogger. Amiről megbeszéltük, hogy nem tud közel lenni a valóság. Azt aláírom, hogy a marketing részét azt jól felépítették, és ennek a játéknak talán az egyik tanúsága lehet, hogy a marketingre azért valamilyen szinten, aki ebben komolyabban akar foglalkozni, érdemes energiát fektetni, de az összes többi az abszolút irreális. Tehát, hogy a marketing egyébként jól volt felépítve, tehát elindul attól, hogy szólsz anyukát haverjainak, aztán utána csinálsz social media oldalakat, aztán pólónyomtatás, aztán PR menedzser fogadása, akkor mi volt még? Rádiószereplés, magazinszereplés, tévészereplés, akkor ilyen életút mozifilm, és a legvégén meg ilyen világkörüli túra. Most mindent elspoilerezek, de remélem, hogy azután nem fogjátok annyian ezt így kipróbálni, hogy ne. Nézd, a sztorit nem vágod a gyom vele, szóval. Igen, az biztos. Tehát, hogy így az úgy viszonylag normálisan fel volt építve, de ott is mondom, tehát olyan irreálisan, és úgy vannak kitalálva a számok, meg az értékek, meg az árak, hogy totál bevigye az embert az erdőbe, hogy így ne optimálisan játszol lehetőleg, és korán elcsesszem minden pénzt. És tényleg az a szomorú az egészben, hogy itt van ez a klikker, aláírom, ez hogy biztos... Messze profiban játszod ezt a játékot valószínűleg, mint az needed volna. Tehát a korán elbasszom minden pénzt, az ilyen what? Azonnal de... veszem, amint tudom. Én aláírom, hogy biztos nagyon sok embertípus van, akiket ez szórakoztat, akik erre rákattannak, akiknek ez elég, de higgyétek el nekem, ennél messze tartalmasabb és jobb játékok léteznek. És ez hogy klikker, ez így bármire ráhúzható. Tehát nem kell ehhez YouTube meg vlog, ezt rá lehet húzni a szennyes pakolástól kezdve a kutyának a szörtelenítésén át. Tehát nem kell hozzá semmi, így legyen valami, amit így nyomkodni kell, és akkor terveled az agybenést, közben legyen valami fizetőeszköz, valami drágább fizetőeszköz, amit mondjuk gyémántokba mérsz, és valami még drágább, amiért valami brutálisan sokat kell fizetned, vagy kattingatnod. Jó, szerintem értjük a lényeget. És legyen mit fejleszteni, és akkor azt fejlesztheted az idők végéig, és ez bármire ráhúzod, érted? És ez a bajom ezzel az egésszel, ebben nincsen semmi. Csontinak ilyen dráma csatornát kéne csinálnia. De nem, itt most... Sajnálom, nem mentem az erdőbe, ezt történt. De nem, itt tehát ez most kellett. Ez kellett, de... Jelentem, én beletettem, amit bele kellett, és a poklok legalsó bugyraiba töröltem az egészet. Lehet egészen. Személyes preferenciád, de nem, itt nem, ez a játék gonosz, maga a megtestesült gonosz. Igen, nem, ez a gonosz. Nem, egyébként tényleg nem jó, mert mint ezt így, ez nem úgy, hogy igen, azt tökre értem, hogy játszik vele valaki, meg tökre megértem, hogy ott marad, de hogy én azt érzem, hogy az a tematikát, amit felépített magának, nem hozza jól. Én ennyit akartam, hogy mehetünk. Oké. Okay. Azt hiszem elegetek. Így zárásképpen így a klikkerekről én még annyit mondanék, aztán utána mindenki... De legalább nem a közép csúlyával mutatta, ez is valami. Do you want to uninstall this app? Ok. Ah, ez az. Ennyire befolyásolható vagyok. Jól cselekedtél, hidd el nekem. Az ujjaid és a kijelzője a telefonodnak hálás lesz. És egyébként ez a másik dolog, tehát, hogy inhüvelygladás, plusz a kijelzője a telefonomnak is szar rámegy. Nem lehet fából is, tehát. Na, és zárszóként én még annyit mondanék, hogy biztos ez sok embernek tetszik, és próbálja ki mindenki, ha akarja. Ne akarja, de ha akarja, ennek ellenére, ha akarja, akkor próbálja ki. Ami fontos. Ami fontos. Véletlenül se költsetek rá egy centet se, és még idejébe hagyjátok abba. Idejébe hagyjátok abba. Én az a helyzet, hogy én majdnem vettem egy 2000 forintos csomagot hozzá, mert abban volt benne a reklámmentesség. De hogy adtak mellé, mit tudom én, a legelején voltam, ilyen pár száz nézettségem termődött már, tehát értek, egyáltalán nem volt húzós még az, hogy hol tartok. És akkor így mondták, hogy és adunk mellé 16 millió megtekintést, de ne adjál nekem 16 millió megtekintést, szétvágod az egész játékot 16 millió megtekintésre. De igen, nagyon gyakran én behúzódok abba, hogy egy reklámmentességért fizessek, de hogy sajnos mást is adtak. De ha van tartalom mögötte, akkor még azt mondom, oké, de ez nem az. Tehát, hogyha mondjuk ott van egy Plague Incorporation játék, azért oké. Az teljesen rendben van, az egy jó játék, újrajátszhatósággal el lehet bukni, izgalmas taktikák. Jó, viszont az meg megint egy másik játék, tehát nem arról van szó, hogy... De mondom, ezt így... Klikkerekre generál, mondom. Nagyon gyakran kell, nem. Tehát jó érzés néha olyan játékokkal játszani, amikhez visszatérsz, amiket így buszmegállóban, elintézek valamit, eldobod. Tehát ezek a modellek, ezek működnek alapvetően. Nyilván, hogyha egy konzisztens végeredményt alkot, akkor sokkal jobban, mintha nem. Igen, egyébként én is munkában menet meg jövet játszottam csak ezt. Arra tökéletes volt. Ilyen sokat mész, meg ész munkát. Én aha, nem is sokat. Értem, én nem jutottam el a harmadáig sem. Valószínűleg nekem nem lenne szabad beszabadulnom egy kaszinóba ezek után. Igen, az a kérdés, Viki, hogy mi fáj igazán? Az, hogy így kézi a játékot, vagy az, hogy sokkal messzebb jutott. Nem, mondom, megjártam a poklot, visszajöttem élve, és kiűztem a gonoszt, úgyhogy ennyi. Ha valaki meg mindenképp mobil játékkal akar játszani, akkor Fallout Shelter. És köszönöm. Oké, okay, kivirál játszok még. Annyira könnyen kimaxolható a Fallout Shelter. Olyan! Ne állítsd már őket, szegények. Egyébként a Fallout Shelter egy nagyon quality game. Egy nagyon-nagyon quality game. De annyira rövid. Vagy hát annyira könnyen kimaxolható. Vagy hát nekem, na mindegy. Így hónapok távlatából amennyit már beleöltél. Már nem játszom vele hónapok óta. Csak szeretnék. És azonnal így megyek, és megcsinálok mindent, és aztán rájövök, hogy tudod, így kraftolsz új fegyvereket, de nem akarok, mert már van elég erős fegyverem. Nem akarok kraftolni. Adjál valamit, amit akarni. Kraftoltok kutyát. Nem kraftoltok kutyát, akkor hagyd békén. Ez egy egészen másik sztori. Szóval mivel játszottál még, Csonti? Ja, még én. Nem akart... Ez volt egy, amivel játszottál a héten? Hát ilyen új játék, amiből jót tudtam rage-elni, az ez. Amivel még a héten játszottam, hát Star Sectoroztam sokat, abból ment ki videó is. Ez egy ilyen űr sandbox játék, ahol a flottádat kell menedzselni. Tök jó, tehát tökre élvezem. Egy kicsit úgy érzem, hogy egy idő után repetitívé válik, de hát még nincsen kész a játék, azt hozzá kell tenni, de nekem nagyon tetszett. Tehát így építgeted a flottádat, újabb, jobb hajókat szerzel azokra, jobb fegyvereket, tehát szerintem abszolút rendben van. És hát Off-World Trading Company, amiből látom, te is játszottál egy jót. Úgyhogy ezekkel játszottam úgy érdemben, így a Rust-on kívül, meg a Hearthstone-on kívül, úgyhogy ja, meg elkezdtem a World of Warcraft-ba a Trial Account-on felhúzni egy 20-as karaktert, hogy meg legyen a Hearthstone-ba a palaszkim. Remélem, hogy még megadják. Szerintem még megadják egy jó darabig. Tegnap játszottam... Nem volt end date az akcióra, úgyhogy... Tegnap játszottam egy olyan 2,5-3 órát, a 12-es szintig sikerült egy pandarent elhúznom, aztán remélhetőleg a héten azért a 20-asig eljutok. Az a baj, hogy trial accountom tolom, és ott a Heirloom-ben ja, mert a régin is tudtad volna. Ó, hát, hogy de elő kell fizetnem a régire. Nem kell. 20-asig ugyanúgy játszhatsz vele. Tehát ugyanazokat megkapod, mint amit a trial-el tudsz, plusz de egy ilyen pár funkciót. Át tudom küldeni magamnak a cuccokat is postán? Nem, te az Heirloom-okat ki tudod, egy menün keresztül le tudod kraftolni az összes karakternek. Tehát ja, azt minden nem kell, már nem vagyok teljesen maradva ebből. De hát, hogyha meglennének a herlumjaim, akkor 2 óra alatt 20-as. Hát igen, azt mondod, a 15-ösre elszenvedsz valahogy. Jó, nem baj, most ezt a, mit tudom én, plusz másfél órát még kibírom vele. Úgyhogy ennyivel játszottam mostanság. Olyan nagyon nagy változatosság most nem volt nekem a héten, talán majd ezen a héten. De az héten kiakadsz valami játékon? Nem szoktam, de ezek a mobil játékok, ezek nagyon-nagyon gonoszak. Csonti egyébként nagyon nehezen felhúzható. Eddig azt hittem, hogy én vagyok a felhúzhatóbb kettőnk közül, de úgy tűnik. Nem húztam fel. Tehát félreértés ne essék. Nem húztam fel magam, csak a drámaiság kedvéért kicsit jobban hangsúlyoztam, hogy ez a játék, vagy játéknak nevezett förmedvény, ez mennyire nem jó. És így talán elrettennek azok is, akik esetleg még azt gondolták, hogy ebben lehet valami megváltás, nincs benne semmi megváltás az alagút végén. Most még nézem, hogy mi van, de szerintem az Off-World Trading Company-ről majd beszélgetünk, meg a Subnautikáról is, mert így tök jó, hogy Subnautikáról is fogunk sokat. Ja. Azt egyébként ajánlom nektek is, mert azok jó. Azt mindenkinek ajánlom. Igen, azok jó. Na, Viki, Simon, döntsetek, melyik ötök szeretnék kezdeni? Simon. Én kezdek. Te kezdél. Egyik haveromat sikerült beszippantani vanillázni, úgyhogy ő most felkezdett, és neki segítettünk dolgokban, mert rájöttünk, hogy még vannak olyan emberek, akik amúgy nem próbáltak ki ezt a játékot, és akkor mondtuk, hogy akkor már vanillával kezdjem, mert hogy mi is ott kezdtük, meg az nehéz, meg challenging, meg az tök jó. Úgyhogy jött velünk. Aztán azt toltuk keményen, meg aztán most is itt van, és este játszunk, úgyhogy most még erősen gondolkodom, hogy live-olni kéne róla, csak múlt héten kicsit többet voltam otthon vidéken, mint amit szoktam, és ugye ott nincs vele mikrofon, meg ilyenek, hogy live-oljak, úgyhogy a népek kérdezték is. Itt rákanyarodva... Tényleg vállalhatatlan a hangja. Tényleg vállalhatatlan a hangja. Igen, tehát a Sirius hallotta a laptop mikrofonomat. Mm. És... Ben voltunk egy közös TSZ-szobában, és az a helyzet, hogy én nem jöttem rá, hogy kivel beszélgetek. Úgyhogy rákérdeztem. Tehát, hogy voltak gondok azzal a hanggal. Igen, hát ez nem erre van kitalálva feltétlenül. Szóval, és itt kanyodok rá a múlt héten felhozott témára, ami szerint Ádám elég vicces helyzetekben szokott rám írni, hogy hát ő most lehet, hogy nem fog holnap délután ráírni, és hogyha streamelnék, akkor ő nem lesz ott, de megoldja, én meg így... Mi? És nehogy már hozzám igazítsd a saját programodat, amikor ingyen jössz nekem moderálni, szóval én is megkaptam ebből, és nevettem egy jót rajta. De nem lett stream, úgyhogy nyugodtan lehetett csinálni a dolgát, amit szeretett volna. Erre szeretnék ezután is figyelni. Szóval content nem volt belőle egyébként. Én annyira nem toltam a játékot, ezt a vloggerest, mert hogy elkezdtem, klikkeltem egy párat, aztán rájöttem, hogy most ebben az életszakaszban nem ilyen stílusú játékra van szükségem. Semmilyen életszakaszban. Szóval annyira nem szippantod be. Ez a stream arról fog szólni, hogy aláztok? Nem téged alázunk. Nem, választásod, ez nem. De ezt azért tisztázunk. Miért köt össze minket, én nem Vikit bántjuk. Nem is az ő választását, hanem ezt a förmedvénynek neve, játéknak csúfolt förmedvényt. Ezért így megforgatja a kényt. A hulláját is rúgjuk meg. Én ezt gátlástalanul, ezt az egyet így bevállalom bármikor. Egyébként meg rengeteget nevettem azon, hogy amikor ráértem és nézegettem egy-két ilyen komolyabb WoW videósnak a reakcióit a Legion Alpha-ba bekerült dolgokról, hogy annyira Blizzard ellenes lett mindenkinek gondolkodás, hogyha valami bekerül a Legion alfába, ami nem csak hogy subject to change, de hogy biztos, hogy változni fog, mert ilyen mindenféle placeholderekkel van beimplementálva a rendszer, és hogy mennyire rögtön rage-elni tudnak és kihozni belőle azt, hogy a Blizzard megint mindenkinek csak a rosszat akar, és hogy mennyire egy kupac ürülék lesz megint ez a kiegészítő, és hogy ez szinte kivétel nélkül minden ilyen nagyobb videós már annyira Blizzard-ellenes gondolkodásom van, hogy ez óriási. Hát nem tudom, most egyébként az utóbbi időben, hogy is mondjam, kezd inkább a középszerűség felé tolódni a Blizzard, és az hát nem, már eltolódott, tehát hogy ez nem csak kezd. De igazából nem is feltétlenül az a probléma, hogy... Mert én tök... ez jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki. Szóval, hogy nem is feltétlenül az a probléma, hogy elérhetőbbé teszik a contentet, mert ugye nyilván sok játékos csak úgy lehet bemondni, hogyha mindenkinek elérhető a content, de hogy kellene olyan rész is, ami a hardcore-abb játékos, tehát ugye nem magamnak mondom, mert ugye én, mit tudom én, tehát annyit közel nem ölök bele annyit, mint amennyit mondjuk a nagy többség, aki úgy ráfügg a játékra, és mondjuk azt elismerem, hogy nekik biztos nincs elég content, meg mondjuk nekem meg nem elég nehéz. Azért vanillázunk, mert az meg nehéz. Ja. Egyébként most volt egy kis doszolás a Blizzardnál. Ja, igen. Hát ez... Igazából mondják, hogy van, csak most lett kicsit durvább a dolog. A bezárt vanillások így hirtelen jelentkeztek náluk. Akik így a múlt héten így bezáratták a szervereiket, a vanilla szervereiket. Nem biztos, hogy ők, tudjuk ki. Nem tudni ki, ezt nem is kell szerintem külön taglalni, volt egy kis DOSZ támadás. Mert egyébként tehát a bezárt vanillásokról semmit nem tudunk, mert nem hozzák nyilvánosságra se a levelet, se semmit. Úgyhogy az igazából mindenki spekulál, hogy most lesz-e új szerver, vagy jó, lesz mondjuk akármi. Voltak már DOSZ támadásai, DDoS támadásai korábban is. Meg hát mindig van, csak nem veszed észre, igen. Mert ugye el tudják hárítani. Hát ezt hogy most jól össze lehetett kötni azért, hogy most bezáratták a szerver, megmosztulták. Igen. Hát akár, vagy ki tudja, tehát hogy akár feldühödött playerek, mert azért abból is van jó pár. Ja. Ezért mondom, hogy ez a Blizzard ellenes gondolkodás, ez elég durván most úgy leüllepedett. Mármint, hogy leüllepedett. Ledoszolják őket, az még a jobbik eset, hogy pár órára maximum a Pistike nem tud belogolni a szerverre játszani, vagy ha be tud logolni, akkor laggol, mint a disznó. De az a csúnyább eset, amit mondjuk a PlayStation Network-kel leműveltek pár éve ugye a Sony-nak, hogy konkrétan ilyen bankszámla, meg egyéb ilyen felhasználói adatokat nyúltak le, meg tettek nyilvánosságra. És az volt az a pillanat, amikor a Sony-nak a vezérigazgatója nyilvánosan így bocsátott kért, és így nagyon mélyen, hát japán ember, így nagyon mélyen meghajolt így a felhasználók előtt, tehát az azért elég ritka, hogy ilyen szintű dolog lenne. Na, az azért csúnya már. Hát jó, hát ezek nyilván olyan dolgok, hogy óriási cég, óriási pénzforgalommal, óriási felhasználó számmal, tehát hogy itt azért komoly védelmi rendszer kell. De hát mindig, igazából mindig van valami olyan csoport, akinek van valami durva technikája, vagy olyan gondolkodása, amivel ezt körbe tudja játszani, de hát meddig volt lent egyébként a service a Blizzardnál? Azt nem tudom pontosan, mert pár ilyen, óra ilyen, lehetett. Ilyen órás kimaradásokat olvastam én is. Hát ténylegesen le is vitték. Tehát, hogy nem aha, csak a WoW-ot meg a Diablo-t. De durva. Ó, te jó ég, ahhoz azért mi kell, hogy a Blizzardot igen, igen. Lekényszerítsd. Egy ankirás szerver nyitás, vagy nem tudom. Most egyik nap láttam, ilyen darabokban néztem meg, volt egy ilyen 30 perces dokumentumfilm arról, hogy hogyan is indult a WoW, és hogy hány emberrel kezdték el. És így mondták, hogy mit tudom, azt hiszem, hogy ilyen 6-7-en találták ki eredetileg, hogy ők szeretnének egy ilyen céget nyitni, és akkor mondták, hogy ők valamilyen programozói, nem tudom milyen képzésen voltak, és akkor látták, mit tudom én, a 60 fős szakból, hogy akkor ezt mondjuk az a 7-8 ember komolyan gondolja, hogy van kiforrott ötlete, hogy ők mit szeretnének csinálni, és akkor összeállták, és mondták, hogy akkor ők játékgyártó cég lesznek, már hogy az kevés van, meg hogy okosak, kreatívak hozzá, meg szeretik ők is az ilyen játékokat, és akkor elkezdték tolni a Blizzardot, valami nem tudom milyen játékokkal kísérletezgettek, és akkor utána jöttek rá, hogy hát ez annyira nem jó, tehát hogy behoztak egy teszttímet, meg ők is elkezdték tesztelgetni, és így elég hamar rájöttek, hogy a játék, amit csináltak, nem jó, ez valamilyen action, RPG, vagy valami ilyesmi akart lenni eredetileg, és utána találták ki, akkor jöttek ki az ilyen EverQuest, meg az ilyen legelső MMO-k, amiket ők nagyon szerettek, csak ugye mondták, hogy hát ez nem elég jó, ennél tudunk jobbat csinálni, és akkor kitalálták, hogy legyen MMO a dolog, meg ugye megvolt a Warcraft, és akkor abból a sztorit át tudták emelni, és így mesélték tényleg, hogy rájöttek, elkezdték csinálni, hogy óriási ötletek vannak, óriási kapacitás kell, úgyhogy hirtelen így egyik napról a másikra meg ötszörözték a tímet, hogy mindenre legyen elég ember. Elkezdték tolni a dolgot, és akkor jöttek ugye ilyen problémák, hogy azzal számoltak, hogy amikor elindítják a játékot, akkor az első, azt hiszem, egy év alatt fogják az 1 millió játékost elérni. Ja, és ez 3 hónap alatt sikerült, igen, körülbelül, úgyhogy azzal is kicsit bővíteni kellett a Vártnál gyorsabban, meg az ilyen ankirázs eventek például, hogy tök jó kitalálták, hogy milyen óriási, ez milyen epic lesz, egyszer fog megtörténni a WoW történetében, és utána rájöttek, hogy hát hogyha az egész játékos bázist a szervereken egy zónába koncentrálják, akkor az nem annyira egészséges dolog, tehát így szóltak a szerven karbantartónak, meg a mit tudom, ott illetékes embereknek, hogy hát erre így figyelni kell majd, és akkor itt lesz sok player, aztán hirtelen az egész szervet, azt mondták, hogy azt várták, hogy azért sokan eljönnek, de hogy mindenki eljött, tehát mindenkinek lehetősége volt, mert nem is volt 60-as, de mindenki ott volt, és úgy lehaltak a szerverek, ahogy volt. Tehát. Igen, azóta se csinálnak már ilyet, mert rájöttek, hogy ott a szervergépészek, meg az IT-sok ilyenkor így nem lehet megoldani, igen. Igen. Úgyhogy mondták a vezetőségnek, hogy hát ilyet nem kéne tervezni ezután, tehát valami más formában. Diesel tol valami MMO-t, ami most nem jut eszembe a neve, nyilvánvalóan. Fightstar? Nem, ez is ilyen fantasy. Vagy és nem Dragon. Isten, mi lehet a neve? Dungeons and Dragons? Nem. Nekem nem mindegy, sejtésem. Az a lényeg, volt fizetős játék volt, aztán talán ingyenessé vált. Akkor nem. Guild Wars, igen. Uh-huh. Guild Wars azt mondták, 2. Nem jó az endgame-je. Én megvettem, de nem játszottam. Nagyon szerette egy időben, és volt egy csomó ilyen event. És akkor streamelt éppen, én is néztem egy ilyen eventet. És tudjátok, az a diavetítés, amikor megjelenik egy sárkány a parton, és így ott állnak körülötte egy csomóan, és mindenki elkezdi tolni neki a spelljeit, és akkor így minden robban, meg minden csinál, sárkány is csinálja a dolgait, mindenki egymástól nyilván tök külön, mert hogy a játékmotorja, egyik játékmotorja sincs arra felkészül, hogy ennyi ember mozgását összehangolja. Igen, és akkor a sárkány elől így szóródjanak az emberek, meg mit tudom én, tehát hogy ez nyilván nem fog soha jól kinézni, vagy hát egyszer lehet, de hogy most még nem, és az egész egy ilyen stabil 5-6 FPS. Én emlékszem a régi gépemen Shattered City-re. Ott is az Jézusom. A diavetítés kategória, aztán amikor meglett az új gépem, akkor ott már folyamatosan ment, és így úristen, ez így is kinézhet. Meg az, amikor hát mész, és akkor így mész, és akkor egy perc után töltenek be ott a karakterek, és akkor látszik, hogy nagyon sok interakció van, hogy nem, nincsenek ott az semmi ott van, és akkor így szép lassan így bepoppolnak az emberkék. Csak legendákat hallottam, amikor ugye Vanilla az 2004-ben indult, azt hiszem, és hát akkor az embereknek nem volt olyan erős gépe, tehát hogy határozottan az embereknek gyenge gépe volt, és így voltak ilyen legendák, hogy Molten Core 40-en, így benn van a 40 ember, folyamatosan kasztolnak, az a rengeteg particle effect repül, a boss mechanikákat tolja minden, és hát rájöttek, hogy tehát voltak olyan bosszok, azt hiszem Naxxramasz például, ahol a játékosok 30%-a kifagyott, mert a gépe nem bírta egyszerűen azokat a boss partiklőket, amik be voltak rakva. Az semmi, de most gondold el, hogy 40 fős raid, tehát 40 fő cumizik odabent, és nagyjából még egyszer ugyanennyi vár kint a raid előtt, hogy hát ha bekerül, vagy be kell, hogy menjen, mert valaki kifagyott, valaki elment, valaki mit ja, tudom igen, én igen. Mi. Tehát az elég epik volt, meg olyanok voltak, hogy volt olyan boss, amit csak úgy lehetett legyőzni, hogyha szarrá buffolták egymást az emberek, viszont nem lehetett a buffolós kasztot bevinni annyit az instába. Tehát mi volt? Mindenki kiment az insta elé, ott állt 15 pap, meg 30 paladin, igen. És így buffolták fel az embereket, hogy így megáldalak. A warlockok azok folyamatosan átmentek Soul Shard gyártó üzemmódba. Paladinok voltak óriásiak, az, ugye igen. Akkor... Tehát a paladin csak a buffért tartották, kvázi, igen, és semmi más. Azt kell tudni, hogy a paladinoknak van ilyen nagyon specifikus buffjai vannak, amik minden kasznak, tehát hogy minden kasznak megvan, hogy mi a legjobb, és ez ilyen elég nagy bónuszt ad, de ezek 5 percesek. És ugye van a játékban egy global cooldown, tehát hogy ugye akármilyen gyorsan nem tudsz kasztolni spelleket, hanem egy picit várni kell között, ez ilyen, nem tudom, ilyen fél másodperc körül lehet. És mire felbuffolod a 40 embert egy paladinként, addigra az elsőnek marad kb. 2 perc rajta, tehát kezdheted előről az egészet, úgyhogy gyakorlatilag a játékuk abból állt, hogy azt a 3-4 féle buffot, amiuk volt, azt így végigkattingattak a raiden, és így mind a 40 embernek így folyamatosan adogatták. Én egyszer ízét nézni, voltak a leghasznosabb. Miért megyek bele olyan játékokba, amiknek nem jut eszembe a neve? De jó Isten! Space mi van MMO. Benne? Space MMO. Istenem. És tökre ismert, és nem Wildstar. De miért kell ez? EVE Online, igen. Na, egy ilyen nagyobb EVE Online csatát néznék meg szívesen a játékosok szemszögéből, amikor így pár ezer játékos esik egymásnak hajó. A játékosok szemszögéből nem olyan izgalmas, tehát ott látsz nagyon sok számot, meg fényt, és így mész az űrhajóddal, aztán vagy kilövik alollad, vagy nem, és megjön akkor a nagy titánhajó, azt lelövik, és akkor az hopp, $5,000 értékű hajó volt, és akkor erről majd írnak a Kotakum, vagy valami. Igen, és akkor erről írnak majd a Kotakum. Nem, egyébként az EVE Online csatákat így videóba, amikor így jól össze van vágva, vagy így olvasva izgalmas, de néztem egyébként, tehát, hogy így benne lenni annyira azért, ha csak nem kened vágod, hogy mi zajlik ott a képernyődön, meg nagyon benne vagy már a játékban, akkor nem annyira durván jó, mint amennyire mondjuk olvasva, vagy így megnézve jó tűnik. De nyugodtan javítsatok ki, ha tévedek. Én elkezdtem egyébként így online-ozni, ilyen 10 napos próbaverziót próbálgattam. Nagyjából egy olyan fél óra alatt végeztem a karakteremmel, és aztán kiderült, hogy soha többet nem láttam, mert egy űrhajóban ül. És akkor így mondtam, hogy akkor én akkor így abba is hagynám. Tehát csináltam egy rasta vakcsávót, ő volt az én pilótám. És ilyen tök jól nézett ki meg minden, és aztán így űrhajó, és így igazából mi? Mindegy, és akkor hagyjuk. És ennyiben meghaltam. Valamelyikötök olvasta amúgy a Ready Player One-t? Az micsoda? Ez egy könyv. Én nem. De hála az égnek, most már filmet is készítenek belőle. Igen. Aha, már folyamatban van. Király. És az egész, hát így ilyen utopisztikus világban játszódik, és a lényeg, hogy egy MMO játékban él mindenki, és annak a végén van egy ilyen hatalmas, nagy epic csata, ahol nem csak, hogy minden játékos, hanem a minden játékos az ez esetben lefed majdnem minden embert a világon, és ők, akik egyszer oda mennek egy helyre és egy ügy érdekében harcolnak különböző karakterek ellen. Na mindegy, egyébként retentően jó maga a könyv is, és nagyon várom, hogy ezt filmbe hogy tudják megvalósítani, illetve jó lenne, hogyha játék is lenne belőle. Bár akkor elveszítenénk az emberiséget, de már más kérdés. Igen, ez egy kicsit necces lenne. Ez előfordult már játékokkal egyetemben, úgyhogy... Hogy elvesztettük az egész emberiséget? Egyik egyébként viszonylag ritkán. Jól tartjuk magunkat, de... Még egyelőre tartjuk magunkat, de majd kihal az a generáció, aki nem játszik, és akkor onnan tudja, hogy mindegy. Majd, ha mi lesz, tele van egyébként egy csomó tök jó megoldással, például amikor elkezdenek iskolákat építeni, és már a gyerekek az iskolát a játékban járják ki, akkor amikor hirtelen túl sok felhasználó lesz, akkor egyszerűen elkezdik klónozni az iskola bolygókat, és akkor nem tudom, több száz ilyen iskola bolygó van, ahol pontosan ugyanazok az iskolák vannak, és ugyanazokra az órákra járnak valójában a karakterek, csak ugye nem férnek el egy adott helyen, meg rettentően érdekes. Szóval ajánlom. Ez nagyon jól hangzik ennek. Talán jó, amúgy én nem tudom annó, miért nem olvastam végig, de nagyon jó volt. Ready Player One. Tudom, Ready Player One. Jó. Csak akkor, hogy még egyszer így kimondva, hogyha valaki hallgatja ezt vissza, akkor tudja. Mm-hmm. Ami kire írta? Jó. Na, ez így jól hangzik. Van egy ilyen anime is, ha jól tudom, vagy lehet, hogy több is, de... Sword Art Online. Ó, igen, az volt. Aminek az első évada jó volt, aztán nem tudom, folytatták-e. Igen, és a második évada nem volt olyan jó. Nem volt jó. Ja, hát az ilyen nagyon anime stílus, ez viszont eléggé amerikai. Tehát az volt az egyetlen anime, amit valaha megnéztem. Sword Art Online. Uh-huh. Az is erről szól, hogy kitalálnak egy ilyen ott egy kicsit... virtuális valóság MMORPG-t, és az egész emberiséget beszívja. Nem, ott egy kicsit azért más a sztori, mert amikor elindítják, és hirtelen egy csomó ember belogol az induláskor, kiderül, hogy nem tudnak kilogolni, és hogyha meghalsz a játékban, akkor a valóságban is meghalsz. Igen. Cuki. Ez az igazi hardcore karakter. Az biztos. Igen. Az biztos. Na, akkor Viki, mesélj, hogy mivel játszottál. Jaj, én egy játékkal játszottam a héten. Na, ez pedig egy mobilos a Fogergó vár. Annyira szemetek vagy. Tetesó, egy olyan játékkal játszottam, amiről még nem beszéltem korábban, akkor így mondom. És csak 2-3 órát játszottam el, szóval nincs sok tapasztalatom, de ez a Legend of Zelda Twilight Princess új HD felújított verziója. Ez egyébként egy 2006-os játék, és most dobták ki egy hónapja ezt a HD felújított verziót. Az eredetivel nem játszottam, az ugye Wii-re volt, az a felújított pedig Wii U-ra, de nagyon, nagyon király limitált kiadásom volt, úgyhogy van egy jó amiibóm is, ami tök nagy, és szép, és azért van rajta ugye egy farkas, mert ebben a sztoriban, hát az történik, hogy a Twilight Realm-től kell megmentenünk a kis királyságunkat, és Link ebben farkassá tud változni. És tök jó. Látszik, hogy amiiboim is vannak, szóval abszolút engem be lehet szívni ilyen dolgokkal, hogy minél több pénzt adj ki olyan dolgokra, amik nem igazán fontosak. De ez nagyon jó ilyen kis akció kaland játék, és annyira ilyen nosztalgikus érzés fogott el, ahogy elkezdtem vele játszani, mert rettentően visszarepített abba, mint amilyen az első néhány Harry Potter játék volt. Amikor tudjátok, még a kastélyba el tudtál menni, azt hiszem az első három, talán az első négy volt, ami még játszható volt. És utána változtak borzalmassá. Én az első kettővel játszottam, de nekem már azok se tetszettek annyira. A kettő-három azok a legjobbak voltak. Ez ilyen nap. De nem, most nekem azok nem tetszettek. De még így átírjuk Dulifulira is. Nem tetszettek azok a játékok. Játszottam velük, utáltam. Nem, a Dulifull azt mondta, hogy utálom a utálom a Harry Potter 1-et, és a 2-t is, meg a 3-at is. Meg akkor már mindent. Ja. Szóval az első lényeg, hogy tök jól összerakott kis akciókalandjáték az alapján, amennyit eddig játszottam vele. Nagyon tetszik, hogy van sztoria is, és közben a küldetések ugye a sztorin alapulnak, és kell benne gondolkodni. Tehát ugye nem az a játék, ahol csak így mész, és minden csak így megtörténik, és lelősz néhány embert, és csá, hanem ténylegesen oda kell figyelned, hogy mit mondanak a karakterek, és akkor elmenni, és megcsinálni azt a feladatot. Szóval tényleg keveset játszottam még vele ahhoz, hogy bármi komolyat tudjak mondani róla, de egyelőre nagyon visszadobott engem abba az anno Harry Potteres játékokba, ahol tényleg mehetek, felfedezhetek, jaj, de jó, azért van sztori is, és halad, de egyébként meg eléggé nyitott ahhoz, hogy választhassak, hogy akkor most mit csinálok meg merre fejlődöm, meg hova megyek, és én nagyon szeretem ilyen kis felfedező játékokat, pláne azért, mert olyan a grafikája, amilyen, tehát oké, felújították HD-be, de azért lássuk be, ez nem jelenti azt, hogy különösebben szép lenne a játék, vagy realisztikus, és engem valahogy ilyen gyerekkori biztonságba visz vissza az, amikor a textúrák miatt látom, hogy mondjuk hol van vége a pályának, vagy a világnak, és tudom, hogy merre tudok elmenni, vagy tudom, hogy fú, ebbe a bokorba van valami, mert úgy van megrajzolva. És nekem ez ilyen gyermeki biztonságot ad, holott az ilyen nagyon-nagyon realisztikus játékokban, mondjuk mint az új Tomb Raider, az pedig olyan, hogy kicsit úgy érzem, hogy elveszek ebbe a hatalmas világba, és nem tudom, hogy most merre menjek, és mihez nyúljak, mert hogy olyan, mintha minden irányba teljesen végtelen lenne a tér. Egyébként, ha így a Zelda játékok szerintem majdnem kivétel nélkül mind nagyon jók. Nekem a személyes kedvencem az a Super Nintendo-n a Link to the Past volt, meg a Nintendo 64-es Zelda, mind a kettő, a Ocarina of Time, meg a, most nagyon ciki elfelejtettem, de a Ocarina of Time, meg mi volt a másik? A Majora's Mask, ez az. Mm-hmm. Tehát ezeket a játékok, nem tudom, hogy megcsinálták-e őket, vagy kiadták-e őket valamilyen felújított jelenlegi platformra, ha nem, akkor Nintendo ad ki őket, mert tényleg azok de annyira jó játék. Tehát, hogy azokat, ha így be lehet szerezni most valami mostani ketyerére, amik működnek, és akkor azt feltétlenül ajánlom mindenkinek, mert nagyon jók, és itt a Super Nintendo-sat nem tudom, hogy megcsinálták-e erre, de az is, tehát nekem az minden idők egyik kedvenc játéka. Megcsinálták mindent. Nekem egyébként ami rettentően tetszett, az a kézi konzolra a Link Between Worlds, és azért, mert az még kicsit ez a felülnézetes volt, és nem pedig ez a 3D-s. De nagyon tetszik, hogy át van mindig gondolva a sztori is, át vannak gondolva a küldetések, és tényleg használnod kell a fejed hozzá, nem pedig csak menni és kaszabolni. Igen, van egy ilyen, emlékszem én még, amikor a Super Nintendo-ssal játszottam, akkor ilyen, ilyen 7-9 év között voltam, angolul még nem, sőt, szinte semennyire se tudtam, és akkor ott is voltak ilyenek, hogy így elmondta valamelyik karakter, hogy így mit, hogy kell használni, vagy mit tudom én, a tűzvarázslat megnyitja az ajtót a teknős barlangjába, meg mit tudom én, mik voltak. Csak hát én ebből semmit nem értettem, csak így mentem előre, és akkor volt egy tizenéves ember srác, aki már végigvitte a játékot, és apumnak az egyik növendéke volt, és akkor apu mondta, hogy ő ismeri ezt a játékot, és akkor így telefonon őtőle kértem szó szerint telefonos segítséget, hogy most itt vagyok a hegyen, a Death Mountain, és akkor így mit kell csinálni, és akkor így párszor így felfújt, és tök jó volt, így elmondta, hogy így hát most ott van egy ilyen teleport, abba bemész, és akkor ott így átmész azon a kapun, és így annyira jó volt. Annyira menő, most meg ráguglizom, és az első linkem van. De ez mennyivel menőbb már? Ja, hát én is emlékszem, amikor jött át a szomszéd gyerek megcsinálni a StarCraft Brood War Terrán kampányának utolsó küldetését, vagy még az alapjáték utolsó küldetését, mert nem sikerült, és akkor nyugi, minden rendben lesz, és ilyen teljes magabiztossággal átjött, és és így lehet látni azért vért izzadva, de hogy megcsinálta a küldetést, és most meg már csak így elgooglizunk, és így, hogy arra kell menni. Ja, vagy megnézel egy let's play-t, és akkor már végig se játszott, hanem így, ja, ez ilyen, oké. És így kész. Ja, mint az első Super Mario-kban, hogy hol vannak a, hogy lehet eljutni a warp zone-ba, és az ilyen szájhagyomány útján terjedt. Annyira zseni volt. És most meg már a hírportálok pakolják ki az ilyeneket, ilyen... Ilyen nagyobb-nagyobb összegyűjtésekben. A tehén szint. Micsoda? Tehén. Az a Blizzard játékokban egy ilyen easter egg, ugye... Ja, there is no cow level. Igen, a cow level az Diablo 2-vel jelent meg, azt hiszem, hogy valahogy elindult ez az ilyen szájhagyomány útján, hogy létezik egy tehén szint, ami egy ilyen varázslatos hely, ami neked nagyon jó, és a Diablo 2-ben megjelent. Arról még videókat is láttam. Úristen, amikor az easter egg-eket még úgy találták meg, hogy ténylegesen megtalálták. Nem pedig igen. De az milyen ilyesték a kódból. Meg hogy véletlenül csak mész, csinálsz valami random dolgot, és így ahogy történik valami. Tehát, hogy ez azért elég durva lehet. Hú, nektek van ilyen easter egg élményetek valamilyen játékból? Vagy ahol itt kerestétek direkt, mert tudtátok, hogy van, vagy hallottatok róla, vagy bármilyen ilyen nagyon titkos dolog, hogy mit tudom én, játszottatok egy játékkal sokat, és akkor még azt hallottátok, a suliba járt egy ilyen mendemonda, hogy ha odamész, hármat legugolsz, és megnyomod és az X gombot, akkor ott, mit tudom én, megnyílik a fal, és valami nagyon über, szuper, titkos, hiper, brutál, mega dolog előjön. Tehát volt ilyen élményetek valamilyen nekem játékról? Ez szerintem akkor volt, amikor gimis lettem, akkor volt egy osztálytársam, aki nagyon jól tudott programozni, és akkor még szerintem nem volt kinn a kataklizm WoW-ból, és kitaláltuk, hogy mi majd mennyire jól csinálunk, illetve hogy emulálunk egy szervert, és akkor körülnézünk így magunk, mert hogy tök izgalmas a világ, és ugye nyilván egyikünk sem tudott annyi időt belőni a játékba, hogy játékos szemszögből felfedezzük, és ugye a játékban ilyen map ID-s rendszer van, tehát mit tudom én, van 200 féle map, amiből összeépült tényleg a világ, ugye tehát a fő világ az egy mapen van, de mondjuk az összes dungeon, minden ilyen dolog egy külön mapen, és azokon a helyeken, ahol mondjuk le vannak zárva a dungeonok, tehát még egy barlang van végig, azon a mapen kívül vannak ilyen tetszónák elrejtve, ahol a Blizzard építették a később bekerülő dolgokat, meg kipróbálgattak egy csomó mindent, és azok valamelyik mondjuk a mai napig benn van, de amelyik zónákat nem alakították át, azok még akkor benn voltak, és mi elmentünk ezeket megkeresni, de hogy az óriási élmény volt, hogy így random valahova egy map ID-re ráteleportáltunk, így kirepültünk a barlangból, amiből egy player nem juthatna ki, és ilyen vidám park volt ott, hogy mindenféle dolog, amit a Blizzard tesztelt, ilyen félkész épületek, meg ilyen textúrázatlan tornyok, meg ilyenek, de az valami brutál élmény volt, hogy így beláttál, hogy tényleg mit csinálnak a játékkészítők. Én emlékszem, hogy bebugzódtam Hygel-be, amikor még le volt zárva, az és megnéztem Archimonnak a csontvázát. Igen, te tök más, hogy nézett nagyon ki, mint, nem csak mint most, de hogy ugye amikor kirakták rétként, akkor nem tudtál egy csomó részre eljutni, de hogyha be tudtál repülni oda moderátorként, akkor az egész meg volt építve. Én éles szerveren bugzódtam be, az a durva. Az igen, van, ahogy fel lehetett jutni, mert régen úgy volt megépítve a játék, hogy amikor mondjuk volt egy ilyen éles hegyoldal, akkor az nem egy éles hegyoldal volt, hanem ilyen nagyon pici lépcsőkből volt összerakva, hogy úgy nézzen ki, mint egy éles hegyoldal, és gyakorlatilag, ha elég sokáig nyomkodtad a space, ha megtaláltad jó helyeket, akkor akárhova fel tudtál jutni. És erről vannak ilyen videók, hogy a játékos konkrétan van egy oszlop, aminek van egy éle, ami ilyen meredek, és így ilyen fél órán keresztül nyomkodja a space-t, és fel tud jutni a legtetejére, és ilyen helyekre például így be lehetett mászni. Nekem a WoW-ba volt egy olyan élményem, hogy egyszer Night Elf elkezdtem, és ugye ott egy ilyen kvázi zárt völgyben kezdesz, és valahogy ki tudtam mászni belőle. Igen, az egy fa. Igen, egy fa teteje. A fa teteje az egész és, kezdet. És van egy pár, hogy le tudsz esni. Az vicces. Véletlenül is leestem szerintem párszor annó. Hú, a WoW-ban én is emlékszem, nagyon sok ilyen easter egget vadásztam. Hát vannak ezek a sírok, amik egy-egy ilyen munkatársról emlékeznek meg például. Van egy Barrensen, egy ilyen angyalka, van egy akkor South Shore-nál, vagy hol, egy ilyen sírkő, de a WoW az tényleg tel van ilyen kis easter egg. Rengeteg. Meg amúgy van benne például ilyen, hogy volt egy valami beteg kisgyerek volt, és ugye a Mékevis alapítvánnyal azt kérte, hogy találkozhasson a játékkészítőivel, és berakták a kisgyereket, mint egy karaktert a játékba, és írhatott egy questet, meg levoice-actingolhatott. Hol Thunder Bluff van ott az első ilyen kis falunál, ott van egy híd, és akkor ott egy ilyen Tauren a kutyusával a kisgyerek, és akkor ilyen tök más hangja van, és akkor az a karakter, amit így neki mintáztak. De az mondja, hogy tényleg tele van mindennel. Ja, de ezek így tök jó dolgok. Uh-huh. Meg nem tudom, a GTA-ba kerestem még nagyon sokszor easter egg-eket. Abban, igen. De abban a gyűjtőjelhető cuccot, tehát amikor így kinyomtattunk egy térképet, ami rajta volt minden, vagy én ültem Máté mellé, vagy ő ült mellém, és akkor így, jó, annál a hídnál fordulj balra, jó, akkor itt lesz egy helikopter, most beszállunk, és akkor azzal felrepülsz, és akkor ott annak a házak a tetején, ott lesz a cucc. És nekem nem tudom, valahogy az easter egg-ek, mint olyanok így kimaradtak, viszont nagyon durva, hogy volt egy játék, egy ilyen vadnyugatos lövöldözős játék, ami csak demo volt, tehát az csak demo volt. Egy ilyen demos CD-ről is volt, viszont annyira szerettem, és annyiszor játszottam végig a demót, hogy így mindent keresgéltem már, hogy hogyan lehetne esetleg tovább jutni, hogy valahol elrejtettek benne valamit, hogy esetleg tovább jutsz, és akkor így mindent felkutattam, de úgy, hogy körbejártam mindent, és akkor így nyilván én jöttem rá mindenre otthon, mert hogy hát akkor már apum is nézte, hogyha játszottam néha, meg játszott ő is, meg ilyenek, de hogy ilyen, és akkor így mondom neki, hogy ja, igen, és akkor ott lehet találni egy ásót, és akkor ott le lehet ásni, és akkor bejutsz a bankba, és így hogy jöttél rá, és akkor így, ja, hát próbálgattam, meg nyomogattam a gombokat, meg ilyenek. Úgyhogy azt meg, hát ami nyilvánvaló, hogy ugye én a Minecraft-tal nagyon sokat játszottam, az a játék pedig maga az easter egg kategória. Igen, igen. Ez ilyen game feature, az, hogy dolgok furák, és hogyha fura dolgokat csinálsz, akkor fura dolgok történnek. Ó, az ilyen Herobrine legenda, meg ilyenek. Igen. Láttam Herobrine. Nem láttad. És azóta is minden patch note-ban benne van, hogy Herobrine kivétele. Igen. Rádolgozok a játékra. Ami viszont nagyon fura, hogy én ezekkel most találkoztam, ugye, hogy nem, hát azért... A játék kintlétéhez képest arányaiban nem régen jött be egy ilyen nameteg rendszer, amivel el lehet nevezni állatokat, meg ilyenek. Ez nyilván azért van, hogyha van saját kutyád, van saját bárányod, saját tehened, ne keverd össze a többivel, hanem elnevezed, és akkor onnantól kezdve őnek így lehet normális neve. Ezek a nameteg-ek, ezek elég értékes cuccok, nem lehet craftolni, csak találni. Utálok mindent, amit nem lehet találni. És... ha adott nevekre nevezel el dolgokat, akkor azoknak adott tünetei lesznek. Tehát, hogy van például, hogyha Jeb alsóvonásnak nevezel el egy bárányt, akkor ez folyamatosan színt vált. Igen, és igen. És akkor a gyapjának a színe az így rotálódik az összes gyap szín között. Igen, valamelyiket, hogyha bizonyos névre elnevezed, akkor az a fejjel lefele lesz, a meg ilyenek. Nétek, hogyha egy adott névre elnevezel, az bármilyen állatra működik, akkor azon a fejjel lefele van. És hogy mászkál a levegőben. Lovat meg tudod lovagolni fejjel. Igen, meg tudod lovagolni, meg ilyenek. És ugye én most nem régen indítottam, hogy megint egy Minecraft sorozatot, amit egyébként nagyon-nagyon szeretnek az emberek, és én is nagyon-nagyon szeretem, mert a nagyon komoly dolgokat építek benne, és emiatt érdekel, nem amiatt, mert szaladgálunk egy karddal a Minecraft világában, én ezt soha nem szerettem annyira. Dinnerbone, igen, Dinnerbone. Igen, az, igen. Év, aminek, hogyha elnevezed, akkor fejjel lefelé áll a karakter, mert ugye a modellje, és ebben írták a cseten, hogy próbáld ki ezt, próbáld ki azt, és miért ne? És amikor tudod, így kipróbálom, és így állok, hogy szint vált a bárány! És azóta van a bázisunk közepén egy külön kis ketrec, amiben ott vannak a speciális állataink. Ők a furcsák, akik ott így el vannak, és így élik a kis aranyos mindennapjaikat. Úgyhogy, jaj, nagyon... Én nem tudom, ezek ennyire aranyos dolgok, és akkor el tudom képzelni, hogy ez egy gyereknek mekkora felfedezés, és mondjuk nekem annó régen a Minecraft, az így az egész játék ilyen hatalmas felfedezés volt, ez egy teljesen... Igen, hát emlékszem, a legelső belépés szerintem mindenkinek olyan volt, hogy belépett, nem tudja, hogy mi a vihar van, így bontott a blokkokat, le tudta rakni, és így milyen menő világ van, és ilyet csak elkezdett sötétedni, és így itt most mi fog történni, és így hallottál furcsa hangokat, körülnéztél, aztán három ütésből megölt egy zombi, mert akkor még tök nehéz volt azokat legyőzni, és utána tökre beparáztál, kiléptél, és jó esetben elkezdtél keresni valami guide-ot, hogy mit, hogyan is kell csinálni. De én például tök sokáig nem vettem, mert először csak letöltöttem, aztán így nem értettem tényleg, hogy mit kell csinálni, meghaltam a zombiktól, és utána egy ilyen, nem tudom, pár hónapra rávettem elő újra, amikor úgy tényleg beletanultam, hogy nem fura, én nekem a bátyám szólt, hogy így van egy játék, amit mostában nagyon sokan játszanak, és így valószínűleg nekem tetszene. Ilyen építgetni kell, így blokkokból van a világ, mondom, ekkora fasság. Jó, nézzük meg. Megnéztük, és ilyen éjszaka el kell bújni, mert éjszaka szörnyek vannak. Tehát ugye ő már látott videókat, vagy nem is tudom, olvasott a játékról. Jó, éjszaka elbújunk. És éjszaka elbújtunk, beástuk magunkat a földre, és egy kis lyukon néztünk ki. És nem is láttunk igazán szörnyeket, csak a tosztot azért hagytam ki, mert toszt az gáz. Van egy nyúl, amit ha elneveztek tosztnak, akkor egy adott színű színe lesz. Mert az egyik alkotónak a barátnőinek volt egy toszt nevű nyula, amilyen, nem tudom, valami ilyesmi, de visszahajt igazából. És nem is láttunk szörnyet, nem is haltunk meg, csak végigparáztuk, és így néztünk, és így ott a szemközti hegyoldalon szerintem van valami, és akkor nyilvánvalóan most meg már ott tartunk, mondjuk így, akik így jobban elmérnek a Minecraftből, hogy jó, ide építem a Monster Trap-et, innen fog majd ömleni a sok nyersanyag, ó, nézd, itt egy zombi, akkor mit tudom, te egy halusi zombi vagy, úgyhogy téged meggyógyítalak, mehetsz te is a gyártósorrán, tehát, hogy így... Úristen, sokszor van ilyen kérdés, nem tudom, ilyen Facebook, ilyen like gyűjtő posztokban, hogyha lenne egy élmény, amit kitörölhetnél az emlékeidben, és újra átérnéd, ez a kezdeti Minecraftozás. Tehát, hogy azt így mindenképpen, annak majdnem minden perce egy ilyen felfedezésre váró kis easter egg móka. Kicsit elmentünk. Miről nem volt téma, úgyhogy... Ja, így van. Hát az arról, hogy Viki mivel játszott az elmúlt héten. Ja, Twilight Princess. Ja, hogy nem hagyjátok be... Ja, nem hagytuk neki befejezni. Nem tudom, ja, nem, befejeztem. Úgyhogy áttérhetünk most. Viktor, van még egy órát, hogy elmeséltünk. Egy óra! Csak nekem! Szóval... Na, úgyhogy el is megyek. Itt is hagylak benneteket emiatt. Ne, két percre. Menjél. Ja, jó. Játszottam a The Kindreddel. Na, milyen volt, mesélj. Várj, ott még nem tartunk. Játszottam az Offworld Trading Company-val, Battleborn Open Beta, The Black Death, Subnautica, és azt hiszem ennyi. Izgiheted lehetett akkor ezek szerint. Na jó, hát akkor melyikkel akarod kezdeni? A rosszabbakkal, vagy nem hívnám rossznak, csak a nem jókkal igazából. Kezdjük a legegyszerűbbel, van a The Black Death. Na, ez mit tud? Ez egy survival játék, surprise, surprise. Kraftolással, némi karakterfejlődéssel, ahogy láttam a menüből. Némi karakterfejlődéssel, kraftolással, kasztokkal, kereskedelemmel a középkorban. Az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy ez a túlélő játék mód mennyire menő, ezek a survival gémek, az open world survival gémek, mennyire ritka már az, amelyik a középkorban játszódik, actually. Egy nagyon-nagyon-nagyon durva valami betegségfertőzés után ilyen himlő, vagy valami ilyesmi, gondolom. Most nézem, hogy azért az is rendesen early access. Annyira early access, ó, te jó Isten, annyira early access, hogy streamelni akartam, vagy legalább videót felvenni belőle. Tehát nekem az elég lett volna, 10 percig nem fagy ki. De ez se adatott meg. Úgyhogy ez annyira early access ez a játék, amennyire lehet. Viszont a hangulata egyébként tök jó, és tök jó lesz majd egyszer. Ilyen nagyon-nagyon komor, az igazi sötét középkor, amit elképzelt. Amikor így kilépsz az utcán, így akkor így elsüllyedsz térdig így a sárban, mert nyilván az utak azok nincsen kíren. Az nem sár. Bocsi, mi a játék? The Black Death nevezetű. Azt és akkor mi? Pest is. Igen. Ja, egyébként sötét középkor, erre a töri tanárom mondta mindig, hogy az az ember, aki azt mondta, hogy sötét középkor, még nem tudta, hogy lesz 20. század. Ez, igen, erre nekem az igazán a tanárom mondta ez gyakran. Tehát, hogy Tehát az egész egy ilyen, és akkor elméletileg van, az elején háromféle kaszból lehet választani, ahogy viszont láttam, van vagy kilencféle. Csak így, ne kezdjél már karaktert így abból, ha már szeretnél. A három, ami elérhető, az a milícia, tehát amikor katona vagy, a merchant, amikor árulsz, craftolsz, tehát ugye elméletileg a merchant az, aki beszerz alapanyagot, igen, kereskedő, de nem úgy kereskedő, hogy megveszi a tucat és eladja drágábban. Mert szerintem a problémám van a játékok neveivel. De nagyon komolyan problémám van a játékok neveivel. Űrhajós játék, amiben bolygók között dolgokat csinálunk. Van egy pár. Akkor kezdem mondani őket, elég hamar meg leszünk. Evocrom Mercenary. Akkor nem leszünk meg annyira hamar. Amit én tudok így hirtelen. És most jött ki nem régen. Az ami az a VR, Elite Dangerous, igen. Megveszed a dolgot, és eladod drágábban, mert olyan helyre viszed, ahol nem kell. Tehát, hogy gyakorlatilag a szállítás az, amivel pénzt keresel. Nem tudom, mi van nekem baj így ma a játék neveivel. Ugye ott megveszed a bányász bolygónál a vasat, és elviszed. Itt elméletek egy kicsit olyan a merchant, hogy megszerzed a fa dolg, a farudakat, az ágakat, és csinálsz belőle mondjuk valamit, és azt a valamit adod el. Tehát, hogy ugye ez ennyiben éppen egy kicsit más, illetve lehet az ember paraszttal. Ez egy elképesztően jó döntés, veszik nagyon-nagyon sokan fognak játszani vele. Azonban hogy értékeit tekintve nem egy elkerülendő katonia, sokkal erősebb, és sokkal többet vihet, mint a többiek. Tehát, hogy ő meg ilyen gyűjtögető cipelős karakter. Én egy kereskedőt választottam, nem jutottam el odáig, hogy bármit tudjak kereskedni, és vagy craftolni. Nem tudtál vízzel kereskedni? Az a helyzet, hogy nem mertem volna hozzányúlni, nem is találkoztam vízzel. Igen, de amúgy tett, hogy ez lehetne ilyen viable dolog. A vizet kezdünk a játékban. Ja, Viktornak nem mondjátok a vízkereskedelmet, mert... Én akarok még egy játékot, hogy a vízt fog állni. Már kettőnél, hogy tisztított vizet viccelődjünk, már kettőnél tartunk. Nem egyen, kettőnél már. De szerintem ez lenne akkor, hogy Water Trading the Game. Igen, és igen. Akkor Water Trading Tycoon. Pingvin Hancos ajánlásával. Erre egy csatornát fel lehetne építeni lassan. Erre van, úristen. Ez kereskedés. És az a baj, hogy nem tudok róla nagyon sokat mondani, csak a hangulat grafikai megjelentés illetően szép lesz a játék, nagyon jó a hangulata. Ahogy észrevettem, lehet majd később venni ilyen házat körülbelül a városok közelében, ami gondolom ilyen mentőhelyként fog majd szolgálni. Ami biztos, hogy vannak házak, ahova nem szabad belépni, mert azonnal így fertőződsz. Van egy ilyen fertőző métered, ami így jelzi, hogy mennyire vagy megfertőződve, ez ilyen nagyon furcsa, mert hogy vagy meg, vagy nem. Na mindegy, így, hogy mennyire vagy beteg, meg hogy mennyire vagy éhes, tehát ugye vannak ilyen értékek. Nyilvánvalóan lootoltam egy halom rohadt répát, nyilvánvalóan nem jöttem rá, hogy nem olvastam a rohadt, úgyhogy ez nem sikerült, annyi mindegy. Szóval voltak ilyenek, és a másik, amivel ugye egyelőre még tényleg nagyon early access, nem tudom, miért kezdték el jelenleg tolni a videósoknak. Pontosan ugyanaz a helyzet, mint a Subnautica-nál, hogy én amikor kértem a Subnautica-ból példányt, másfél éve, egy éve. Kb. Akkor kezdődött, igen. Másfél éve, én akkor kértem a Subnautica-ból példányt, játszhatatlan volt a játék. Nem az, hogy játszhatatlan volt, hanem olyan kevés content volt benne, hogy két óra alatt kipörgetted, és onnantól kezdve malmozol. Kipörgetted, de attól még lehetett volna streamelni belőle, viszont cserébe ugyanazt a processzor magot akarta használni, mint az XSplit, és nem lehetett belőle streamelni, mert szétvágta a streamet. Lenúgta teljesen gyakorlatilag. Esélytelen volt. Azután streameltem életemben először, és utoljára Elite Dangerous-t. Az egy nagy stream. Na mindegy, és ez is jelenleg nagyon erősen bugdácsolt, tehát hogy annyira nem volt időm ténylegesen fel, nem azt, hogy nem volt időm, nem volt energiám, mert hogy mentem 10 métert, megbögdöstem valamit, oda mentem valakihez, az előhúzott egy fegyvert, de nem támadott rám, de éreztem, hogy akkor megyünk, arrébb mentem, találkoztam valakivel, aki már fegyvert se húzott elő, tehát akkor gondolom ő a barát, vagy csak meghalt az AI, és... mentem tovább, és akkor találtam helyet, ahol tudtam volna craftolni, de olyan nyersanyagaim nem voltak, szóval, hogy azért így elkezdtem felfedezgetni, de ez még nagyon-nagyon soká fog beérni, egyelőre még egyáltalán nem akarom tovább erőltetni ezt a játékot. De alapvetően nekem nagyon-nagyon érdekesnek tűnik az, hogy ténylegesen a középkorban megy a survival, mert ugye ezek a survival játékok mostanában, ezek ugye minimum egy jelenkor. Én nem is tudom, hogy hova. Tehát a Rust is például így, az előbb még követ törtem puszta kézzel, rákötöttem egy követ a fadarabra, egyébként most már puskákat öntök, méghozzá nem olyan puskákat, amik elől töltősek is így betulom, és akkor így érted, még el tudom képzelni, hogy valahogy kiöntöd azt a csövet, hanem gépfegyvert, ami gyakorlatilag a gyártás csúcsa, azok a precíziós alkatrészek, azt a feszültséget kibírja, tehát ez jó, nyilván az űrhajózás a gyártás csúcsa, de értitek, tehát hogy nem a fától induló ember soha nem fog eljutni odáig, hogy gépfegyvereket gyártson, viszont odáig igen, ami a középkorban elérhető volt. Ezek alapvetően jó, nyilván egy jó kardot nem fogsz kiönteni, kovácsolni, csak úgy a kezedben, de ha van egy kovács felszerelésed, akkor elképzelhető, hogy meg tudod csinálni. Úgyhogy emiatt ez nekem tökre tetszik, de hagyjunk még nekik egy évet. Vagy nem akarnak játékot csinálni, vagy meg akarják csinálni jól. Szóval ez volt ugye az, ami talán a legkevesebb tapasztalatom van, a The Kindred a következő. Az a helyzet, hogy a Kindred egy nagyon-nagyon cuki játék, ami végeredményében inkább nagyon-nagyon idegesítő lett, mint nagyon-nagyon cuki. Egy csapatmenedzselős, tehát ilyen menedzser és kraftoló survival open world-szel, tehát benne van minden, ami kell mostanában a siker. Én ezt úgy fordítottam le, hogy a nem Sheltered, hanem a Banished nevezetű játéknak a hát voxeles, Minecraft-szerű megfelelője. Ez a Minecraft-szerű, a kockákból áll, igen. Vitathatatlan, és akkor elméletek minden embernek ki tudsz jelölni a Life in Bunkerhez hasonlóan, mindenkihez ki tudsz jelölni egy feladatot, ami azt jelenti, hogy ha csak azt mondod, hogy valaki vágja ki ezt a fát, akkor egyszer majd valakinek eszébe jut oda menni. No, nem sietnek. Nem. Igen. Mi volt az összbenyomásod a játékról? Az, hogy nincs benne content. Tehát, hogy egy 15 perc videónál többet nem tudsz bele csinálni, és egyébként nagyon-nagyon közel van ahhoz, hogy ez végtelenül idegesítő legyen. Nagyon hamar. Tehát itt alapvetően nyilván eltekintünk attól a ténytől, hogyha a legnagyobb map méretet akartam kigenerálni, akkor így egyértelmű jelzéseként, hogy ez nem fog sikerülni, kifagyott a játék. Oké, lehet, hogy nem kellett volna Minecraftot afkoltatnom a másik monitoron, de én Minecraftot fogok afkoltatni a másik monitoron. Ez a benchmark. ez sajnos nem így működik. Ami nagyon-nagyon rossz, szerintem, ami nem, tehát nem nagyon rossz, simán működhet, de szerintem ez nem egy működő koncepció. A menedzser játékokban nincs időd. A jó menedzser játékokban nincs időd blokkról blokkra megépíteni azt a nyomvat házat, amiben laknak majd. Tudjátok, mekkora ház kell ahhoz, hogy 6 embernek az ágyát lerakjátok? Na. Hát a felénél meguntam. Igen. És ténylegesen a Minecraft-like azt annyiban visszajön, hogy gyakorlatilag blokkról blokkra építed ezeket a házakat. Nincsen előre elkészített modell, hála az égnek, az ágynak van. Úgyis ne szoktam, hogy blokkról blokkról megrajzolgatnod. Az ágyaknak van, ilyen eszközöknek van, ilyen chicken farmnak van, tehát ezeknek azért van, de ha mondjuk egy nagyobb házat akarsz építeni, akkor az blokkról blokkra. Lerakom. A másik egyébként, hogy nem tudom, te találkoztál ezzel, Csonti, a mesterséges intelligencia könyörög, hogy lelőd. Ez nagyon vicces, a mesterséges intelligencia konkrétan komoly melót fektet abba, hogy rosszul optimalizáltan működjön. Ha kijelölsz... Elég sután mozognak a... Ha kijelölsz egy 10x10-es területet, nyilvánvalóan egyszerre nem tudsz csak egy sornyi területet kijelölni, nehogy már véletlenül lássanak addig a szintig, ameddig azt szeretnéd. Ezt így, tehát úgy lehet lássni nagyon mélyre, mert ugye nyilván több blokk vastag a világ, hogy lehántod egy rétegét. Azt igen, rétegenként. Eszedbe jut, hogy mit is csináltál, lehántod még egy réteg. Nyilván ők elmennek, csinálnak, amit akarnak. Megint eszedbe jut, hogy te mit is csináltál, lehánytod még egy réteg. És akkor így értitek, így rétegenként hánytod, 10-16 az, ami így vár rád ahhoz, hogy eljuss a legalsó szintekig, szóval nem annyira vészes, de, és biztos, hogy következetesen figyelni fognak arra, hogy ne legyen egymás mellett két blokk azok közül, amiket kiszednek, sőt, sokkal jobban hasonlít a mintájuk, ami alapján mozognak, arra a feladatra, hogy hogyan lehet egy adott négyzettáblát lólépésben minden pontját belépni, mint arra, hogy ténylegesen hogyan lehet optimálisan haladni. Kezd itt, átmegy ide, aztán visszajön ide, aztán oda, onnan, oda, tehát hogy biztos, hogy a lehető legnagyobb távolságokat, ami azt jelenti, hogy egy 10x10-es blokk terület kibontása, amit ugye nyilvánvalóan észben kell tartanod, mert ki akarod jelölni a következő szintet is, hogy kibontsa, az egy ilyen saktábla minta generálásával indul, és aztán ezt így fog híjasítja tovább. Tehát, hogy ez, így vannak ilyen fura dolgok, nyilván early nekem access. A legnagyobb problémám a játékkal az volt, hogy a kezelőfelület és a menürendszer az valami rémálom. Tehát úgy meg kell elképzelni, hogy van egy menü, ahol építesz, azon belül van egy almenü, hogy milyen cuccokat építhetsz, azokon belül van még egy almenü, hogy azoknak milyen változatát akarod építeni, és azokon van egy almenü, amikből meg már a konkrét, mit tudom én, felszerelési tárgyakat látod, és így egyszerűen döbbenet. Plusz ez még, amit ugye te is elmondtál, hogy az AI is uta, hogy az ásás és az építgetés az nagyon-nagyon körülményes, ami egy ilyen FPS nézetű Minecraftnál még járható, még járható út, de egy ilyen menedzsment játéknál szerintem nem feltétlenül a legideálisabb. Nincs erre idő. Tehát, hogy én most én nem tudom, hogy mi történik. Van egy ilyen mechanika a játékban, hogy így öregednek az emberek, aki igen. Öregebb, az már gyengébb. A gyerek valamiért nem. Na minden, ők elég erősek, ők azért agyonvernek dolgokat. Szteroidot nyomnak. Tényleg a gyerekek azok teljesen valid tagjai a társadalomnak. Tehát gondolom, van egy ilyen mechanika, hogy lesznek valahogy új gyerekek, mert különben valahogy elöregszik a teleped. Igen. Akkor ez azt jelenti, hogy a létszám is lehet, hogy növekszik. És muszáj neki. Blokkonként építed a házakat, azzal foglalkozni, hogy most már 20 emberednek legyen elég kajája, az nem feltétlenül az az élmény. Én nekem nem tűnik egyszerűen szórakoztatónak a játék. Az a helyzet, hogy mondjuk én szerintem ez megint egy példa arra, hogy csináljunk valami Minecraft-szerűt, és utána várjuk a pénz esőt. Igen. Minecraft... Mi lett azzal az RPG-vel, ami ilyen pixelek, vagy tehát, hogy voxelekből volt felépítve. Cube World. Nem tudom pontosan, mi lett az alkotóval. Valószínűleg a kezdeti sikerek után beállt katasztrofális eredményeknek köszönhetően mély depresszióba esett, és eltűnt hónapokra, évekre. Most megint előkerült, és update-elget, és rakoznak ki dolgokat. Azt emlékszem, hogy mindenki megvette, hogy majd mennyire jó játék lesz, aztán úgy egyszer csak eltűnt. Ráadásul úgy vette meg mindenki, hogy felröppent a titkos hír, hogy az oldalon, ha az egyik helyre mész, és akkor ott az URL-t kicsit átírod, vagy valami ilyesmi volt, akkor jelent meg a megveszem gomb. Ja, igen, mert bolsükközés vele, igen. Én is, meg tényleg én is, mindenki, és aztán mindenki elkezdett vele játszani, az összes nagy Minecraft videós, mindenki, és aztán mindenki rájött 2-3 epizód után, hogy ez nem az, ami az. De még kellene pár dolog. Nem, content egyébként szerintem volt, tehát hogy content már akkor volt, és azóta már egy kicsit több van, ez nem lesz jó, ha lesz benne content, akkor se. Visszatérve a Kindredre, én nem tudom, lehet, hogy ez csak engem zavar, engem nagyon zavar a logikátlan játék. Tehát a legelső dolog, amit szeretnék szerezni, az ágyak. Nyilván ez tök érthető. Viszont mire annyi nyersanyagod lesz, hogy fel is építs egy házat, ne csak levágd a füves részeikig az ágyaikat, addigra már régen meghalt mindenki. Úgyhogy a megoldás az, hogy esetleg, ha érted, van benned annyi, akkor építesz egy kerítést az ágyak köré. De hogy egyébként így kivágod a mezőre, aztán így aludjatok, és ez így jó. Nekem nem. Úgyhogy én nem tudom, én nekem nem adta, nem is akarok bele most videót csinálni. Bekértem a kulcsot, nyilvánvalóan fapofával fogom tűrni, hogyha... Az a helyzet egyébként, hogy amit bekértem arra az oldalról, tudom, amit még te ajánlottál, gyakorlatilag egyikből se csináltam videót. A bőségzavara. egyik sem, nem a bőségzavar, egyik sem volt olyan jó, hogy videót csinálják. Attól meg bekérek egy kulcsot, nem fogok bele videót csinálni. Meg kell válogatni egyébként, mert tényleg ott sok olyan játék van, ami azért van ott, mert nem jó. Ja jó, de én láttam benne potenciált, aztán utólag jöttem rá, hogy ebben nincsen annyira. Nincs ilyen így. Mert van, lehet, hogy van, érted? De ezt, azt, azért hozzá, azt azért hozzá kell tenni, hogy én ezt a videót úgy csináltam, hogy akkor ültem le játszani vele először, és akkor így, na, nézzük meg! És akkor még így nem tudtam, hogy mire számít, csak ez persze benne van az egész koncepcióban. Aztán, amikor utána láttam, hogy mire számítatok, akkor azt mondom, hogy jó, akkor erre majd így visszanézek egy év múlva, mint ahogy te is mondtad. Amikor elkezdted a videót, mondtad, hogy hát nem teljesen most nézek bele először, mert megcsináltam már egy tutoriált. Ja, a tutoriált azt megcsináltam. Csontinak volt tutoriál. Hol a menüben a tutoriál? Nincs benne tutoriál. Nincs. De van, az elején írogat ki dolgokat. Ezt is. Jó, írogat. Bele kell menni a játékkódba, átírni egy pár sort, és akkor megjelenik a tutoriál. Van egy ilyen, amit így megnézhetsz, és akkor így nem is tudom, minek hívja a játék, nem hintnek, valamilyennek, hát, valami, érted, és akkor így leírja egy kezelést, és így elhihetett, hogy ebben a játékban nem a kezelés a baj, hanem az, hogy hogyan lesz kajájuk. És akkor így megnéztem tudod a videódat, és akkor láttam, hogy te nem tudom, ilyen tiszta pozitív kaja szinten indultál. Tehát mit tudom, van 1600 kajád, és szükséged van 600-ra. Engem így elindított a játék, 400 kaján van, és szükségem van 600-ra, és így az emberek éheznek, és nem tudom mi, és akkor így elültetted a paradicsomot, ami nem nő, de cserébe sötét lesz, amikor nem látsz semmit. Igen, abszolút epic fail volt az a videó. Tehát annyira ki vagy szolgáltatva annak, hogy milyen mappet generál neked a játék, tehát van, hogy tök könnyű dolgod van, vagy hogy van, hogy beszívod az egészet. Hopp, reklámot kilőjük. Így mondta így Csonti így a videójában, hogy kell szerezni a vasat. Én meg így állok, vasat? Vasat? Valami fémet. Halljanak meg! Vasat? Kell a ráknak. Na én szóval ez a játék se jött be. Nagyon cuki, egy férj és feleség csinálja az alapján, amit így megértettem, így nem megértettem a videóját, de az alapján, amit elmondtak a videóban, de hogy valószínűleg arra mentek rá, hogy voxel-based játék az mennyire király, az jó lesz. És így nem, attól az még nem az jó. Mehetünk a következőre. Csak hogy így, bocsi, hogy szabad vág, csak így Vikit is egy kicsit beszéltessem, mielőtt elalszik, hogy neked így mi a viszonyulásod ezekhez a túlélő játékokhoz? Mert még lesz ma. Nem sok tapasztalatom van velük, viszont amit nagyon-nagyon szerettem, az a Don't Starve. Az nagyon jó. Az jóféle. Annak most ki is jött az a Shipwreck kiegészítője. Igen, ezt még mindig nem próbáltam. Nem vágom. És 5 euró vagy 5 dollár, tehát szinte semmi pénz, és annyi tartalom van benne, hogy más játék összes elszégyelhetné magát, aki drágábban kevesebbet kínál, DLC gyanánt. Mert tényleg ez nagyon jó a Don't Starve. És amúgy te hogy viszonyulsz ezekhez a játékokhoz, hogy túlélő játék, kraftolj ágyat, kraftolj fát, kraftolj valamit, tehát így. Én abszolút bírom, csak a képességeim szerintem egyébként nincsenek a helyén az ilyen játékokhoz, tehát sokkal inkább szeretem mondjuk a stratégiai játékokat, vagy az ilyen menedzselős játékokat, mert egyszerűen például amikor kraftolni kell, borzasztó vagyok mondjuk a receptek megjegyzésében, és a Minecraftban emiatt haltam ki, és ezért nem játszottam vele tovább, mert egyszerűen az agyamnak az a része képtelen volt dolgozni, és egy idő után pedig nem tudok úgy játszani, hogy folyamatosan nézem mellette, hogy ezt meg azt hogy kell csinálni, meg mit tudom. Tudom, hogy idővel megtanulható, csak úgy gondolom, hogy ez a képességem annyira fejletlen, hogy emiatt nem tudok élvezni ilyen jellegű játékokat olyan szinten. És az mennyire menő volt, mikor ez kijött, és nem volt mindenhol tele ilyen wiki oldalak, hogy mit hogy kell csinálni, és így véletlenül rájöttél valami receptre. Vagy videókat találtál róla. Igen. Nem egyébként egy túlélő játékot, ha elkezd valaki úgy tényleg, akkor szerintem határozottan már megéri, ha legalábbis az első pár napban így abszolút megvonja magától az ilyen wiki oldalak és videóknak az elemzését, mert szerintem ezekben pont az a legerőteljesebb élmény, hogy magadtól jössz rá dolgokra, akár azon az áron is, hogy ugye többször újra kezded. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert én nem ezt keresem feltétlenül, én inkább a bonyolult dolgok. Alapvetően ebből a podcastből próbálom kint tartani a Minecraftot, mert annak ellenére, hogy nagyon sokat játszom jelenleg a Minecraft-tal megint, hogy nem feltétlenül az a content, de azt hiszem, hogy most, ha végeztem a játékokkal, elmesélem, hogy most éppen mit építek. És ezen voltak olyanok, hogy most mit tudom, voltak nálunk cseh kommentátorok bent a pulitromba, és akkor az egyik megkérdezte, hogy miért, mit építek épp Minecraft-ba, hogy mit csinálok egyáltalán, mert ő nem érte a Minecraft-ba, hogy működik, és letépte majdnem az arcát a végére. Egy apró hint, hogy én most már hivatalosan is el vagyok könyvelve kommunista diktátornak. Tehát, hogy itt így... Nagyon-nagyon kemény dolgok kednek a cseten. Tehát, hogy nagyon-nagyon kemény dolgok. Tehát a Viktor újra nagyját teszi a Minecraftot. Ez így nem feltétlenül jön át az eredeti Trump idézet, de hogy szóval értitek. Na mindegy. Szobrod van már. Kemény dolgok. Ott nagyon-nagyon kemény dolgok röpködnek abban a cseten. Főleg mostanában olyan projekteken dolgozom, amik a bizonyos értelemben az emberség határait feszegetik. Ami egyébként egy tök izgalmas kérdés. Akkor azt nem beszélek most róla. Ez egy tök izgalmas kérdés, hogy a játékon belül most teljesen ki van borulva a chat és a komment szekcióm egy jelentős része, ugyanis a Minecraftban vannak falusiak, akik ugye emberek. És ha emberként kezeljük őket, akkor elég furcsa dolgok történnek nálam. Viszont ha csak pure játékmechanikaként kezeljük őket, amiként én egyébként kezelem őket, akkor az egész értelmet nyer, ugye? Vannak dolgok, amiket nem tudsz megoldani egyedül. De, meg tudnád. De ha ők csinálják, jobb. Szóval, lehet építeni farmot. Ugye a Minecraft-ban lehet építeni farmot. Ültetsz búzát, leszeded a búzát. Ez eddig tök tiszta sor lesz, magod meg búzát, visszaülteted. De hogyan építesz úgy, hogyan csinálsz egy csomó búzát? Teszem azt kicsit többet, mint amire szükséged lesz valaha. De úgy, hogy te ne csinálj semmit. Tehát te megépíted el így egyben, és aztán az majd így működik. Erre nézegettem tutoriálokat, és találtam egy halomfél automata rendszert, amikor a búzát neked kell leszedned, de ilyenek. Viszont ezek a falusiak, ezek ugye így, hát ők így fenntartanák a falut. Úgyhogy ők így leszedik a dolgokat, meg újraültetik a dolgokat, meg csinálnak dolgokat. Sajnos az inventoriuk, mert ugye nekik is van ugyanúgy inventoriuk, mint a játékosoknak, nem elérhető. Tehát nem veheted el tőlük a cuccot, sajnos. Tehát maradjunk, hogy játékmechanika, nem emberek. Tehát, hogy nem tudod elvenni tőlük a cuccot, úgyhogy valahogy ki kell alakítani ezt a szituációt, hogy önként és dalolva adják oda neked a dolgaikat. Ez nem fog sikerülni, mert neked soha nem fogják odaadni önként és dalolva, viszont a falusiak akkor szaporodnak, hogyha mindegyiknél van kaja. És hogyha egy falusi meglátja, hogy egy másik falusinál nincs kaja, akkor oda megy és elkezdi neki dobálni a kaját. Ez egy ilyen tök jó, mert tök aranyos rendszer egyébként. Mi van akkor, ha beraksz egy éhező falusit olyan helyre, hogy ne érje el, dobálja neki a kaját, és te röptében elveszed az utcait. Szóval én jelenleg ezt csinálom. Ez zseniális. Szerintem zseniális az esetben. Ha eltekintünk attól, hogy ezek emberek. Ha nem tekintünk el attól, akkor ténylegesen az a helyzet, hogy van egy falusi, aki egy nappal látéve dolgozik azért, hogy a terület közepén lévő éhező barátja ne halljon meg. Nem fog meghalni soha, mert nem hal meg az éhezésben. És mi meg elveszük a cuccait, amint eldobja azokat. De ez nem is ez a legrosszabb talán a dologban. Talán nem is ez a legrosszabb. Bátyám jelezte, hogy majd ne lepődjek meg, hogyha a CIA felveszi velem a kapcsolatot, hogy a motorboard kínzás nektek megvan? A Guantalamói haláltáborban majd téged tesznek meg, szerintem őrmesternek, ez biztos. Szerintem nagyot tesznek az arcon, és ezzel full. Ja, waterboarding. Igen. Na, hogy ne lepődjek meg a felszívem a CIA kapcsolat az új waterboarding technikáimról. Szóval, Az a helyzet, hogy kell... Közben itt olvasom a csetet, bocsi, olyanokat írnak, hogy 5 éves terv, meg kulák, meg tervgazdálkodás. Az a helyzet, hogy Oxmart-tal játszunk együtt Minecraft-ban, nincs arany élete. Tehát, hogy konkrét elvárások vannak a szerveren, mi térjünk vissza a falusiakhoz. Kell egy falusi, akinek üres az inventória. Ugye a falusiak nyilván úgy születnek, hogy két falusi, akinél van kaja, gyereket csinálnak egyszer, csak lesz egy kis falusi. Tök egyszerű. Egy kis paraszt. Viszont ugye ők tovább dobálják a kaját, és a kaja dobálásból leesik a gyereknek is. Tehát nem lesz üres az inventória. Tehát az egész a gyerektől is elveszed. Úgyhogy kapásból valahogy biztosítani kell, hogy egy percük ne legyen arra, hogy... Szóval, hogy a gyerekhez esessen kaja. Úgyhogy nálam konkrétan úgy, hogy 16 vagy 20 falusi van egy blokknyi területre összepréselve. A mellkasuk magasságában rájuk van tolva egy üvegblokk, ettől nem sebződnek, de nem tud leesni a kaja, csak egymásnak tudják fönndobálni. A gyerek, amikor megszületik, tehát amikor lesz palmor, létrejön, akkor azonnal egy vízmosás elsodorja, és egy teljesen másik, teljesen külön kezelt chamberben várja azt, hogy felnőjön, ahonnan, ha felnő, egy másik vízmosás átpakolja egy másik helyre, ahol pedig a felnőttek várják azt, hogy majd a munkahelyükre elszállítsa minket. És itt van Matrixban. De az a jó, hogy ebben én még ez látok. Ez zseniális! Logikát. Ezt lehet csinálni benne. Isten, végre valaki nem azt mondja, hogy pszichopata vagyok. De hát ez egy játék. Ezt még én sem tudtam, hogy ilyeneket lehet most már csinálni, de hogy ez tényleg. És van egy tornyom, tehát az egész úgy néz ki, hogy a Minecraftban van egy mechanika, mit hívunk Minecraftban falusi háznak. Falusi háznak hívjuk azt, ami van egy ajtó, és az egyik irányba több blokk van fölötte, mint a másik irányba. Tehát, hogy nem kell háznak lennie, nem kell semminek lennie, egy ajtó, ami fölé raksz egy blokkot, és a másik oldalára még egyet. És az már ez már egy falusi ház. A falusiak száma függ a falusi házaktól, úgyhogy az egészet összemostam egy közös rendszerbe, ami középen vasat termel, így ahhoz, anélkül, hogy hozzányúljak, tehát, hogy csak így ömlik ki belőle egy a vas. Nem nagyon gyorsan, de gyorsabban, mint hogy használjuk, szóval igazából mindegy. És fölötte pedig be van rakva 4 emeletnyi termőföld, ahol meg így önként és dalolva szorgosan dolgoznak a falusiaim. És akkor így van egy torony, aminek az alja be van kötve a ládáimba, és így megérkezik minden. Na, kéne egy ilyen játék, hogy valami földön kívüli fajjal vagy, és hasonló módon így az embereket kell valami kegyetlen módon kiszipolyozni. Ilyen mechanikák, hogy emberkeltető, embernevelő, emberleszívó, ember, hát mit tudom én, micsoda. De hogy egy játékot direkt erre építeni, mert szerintem ez így nem volt intended a Minecraft esetében, csak így a kreativitás. Nagyon komoly viták folynak a cseten arról, hogy ez most emberileg elfogadható-e, vagy nem. Emberileg miért ne lenne elfogadható? Hát nem kell emberként tekinteni. Ez egy pszichopata dolog, ami történik, mert hogy azok ott emberek. Na jó, de hát inkább itt élt ki magad, mint hogy kimész az utcára. És így elvileg ugyanazt meg lehetne csinálni, úgy, hogy az kényelmes legyen nekik is. De hát nem. Egyébként nem lehet megcsinálni, hogy ugyanez kényelmes legyen. Tehát az, hogy a gyereket leválasz róla, anélkül, hogy kapjon kaját, ez egyszerűen nem megcsinálható máshogy. Tehát az egész egy ilyen nagyon-nagyon fura végeredmény, de hogyha így ránéztek, akkor ott van egy hatalmas mennyiségű blokk tömeg, ami nem volt ott előtte soha, és csinál valamit, méghozzá nem akármit, hanem ingyen, munkanélkül, a megépítésétől és üzembehelyezésétől eltekintve termel non-stop kaját, vasat, nyilvesszőket, ez egy másik rendszer, íjakat, sok, nagyon sok minden. Tehát, hogy na mindegy, én ezt szerintem eszem. Neked kéne egy tanulmányút Kínába. Amúgy. Szemben a kommentelők oldalán állsz. Azt hiszem, hogy a kommentelők oldalán állsz. Bocs, még egy szikrány emberség maradt. Én nem tudom érezni, hogy Minecraftban ilyen automatikus rendszereket csinálni, úgyhogy... Az régen azért ilyen durva szinten nem volt lehetőség rá, de hogy ez nagyon-nagyon megfogta a fantáziámat. Ez az egész átmegy egy megépített automata szelektálóba, ami ládánként elosztja azt, hogy mi hova kerüljön. Tehát az egész annyira jó dolgokat lehet benne építeni, és akkor ilyenkor rágják a fülemet az emberek, hogy miért nem modolt Minecraftot indítok. Hát miért? Mutassatok a nézőim közül 2, akinek volt falusi farmja előttem, egyről tudok. Tehát, hogy így... Hú, na igen, egyébként most is. Igen, ne küldjétek el Kínában, hogy így lett. Köszönöm! Mindegy, ez egy kis kitekintés volt. Szóval amelyik pörög az élet. Amelyik pörög. És vannak emberek egyébként most például a falusiaim közül, akiket sajnos eliminálnom kell majd, nem csak azért, mert nem megfelelő típusú falusiak. Tehát, hogy nem azt csinálják. Rossznak született ennyi. Szóval még deportálod őket egy haláltáborba szóval ezek után. Szóval nem levágja karddal. Ezt, hogy aztán szóval se teszem, hogy na mindegy, haladjunk tovább. Majd a haláltáborba küldésüket is automatizáld, légy szíves, hogy csinálj. Mire, pap ideot. Nem tud a földön dolgozni? Meg arany, nem, vagy vasat termelni? Ez is az. Fogadni a kaját. Kemény ez a Minecraft, halljátok. De hogy van például most az egyik emeleten dolgozó falusim, nem hajlandó dolgozni. Az a helyzet, hogy lehet, hogy látta, hogy megöltem pár barátját. Tehát, hogy ő nem hajlandó jelenleg dolgozni. Tehát teljesen fúra fel van nőve a búza, nem hajlandó dolgozni. Megnézem, hogyha visszarakom szerverre a mapet, akkor resetelődik ez a mechanikája, vagy nem. Ha igen, akkor lelőjük, és hozunk egy másikat. Tehát, hogy ez nem, ezek játékmechanikák, nem emberek. Maradjunk ebben. Maradjunk ezek robotok ruhában. Igen. Igen, úristen, annyira imádom. Mi volt a nevük, amikor eredetekbe kerültek? Valami teszt valamik voltak? Nem tudom. Na, térjünk vissza azokhoz a játékokhoz, amikkel actually játszottam. A Walking Road, nem tudom, hogy kell kiejteni, W-E-L-K-I-N Road. Ez egy ilyen ügyességi játék, ugrálni kell, falon futni, dolgokkal lendülni, nem az én stílusom, de egyébként aranyos. Van benne egy tutorial legalább. Nem találom Steamen. Mindegy. Pedig fenn van. Leírom, hát ha sokat segít. Walking. Ja, Walking. Igen. Ja, tudom már melyik az. De hogy ennyi, ez csak ilyen izgalmas. Google Map az első talán. Értem, tökre nem az én stílusom, úgyhogy így menni kell, és tényleg ilyen parkűr gyakorlatilag az egész, és akkor így falon futni, falról elrugaszkodni, visszafordulni. A Mirror's Edge-en nagyon jól áll voltam, úgyhogy... Ja, egyébként abban biztos vagyok, hogy a politikus karrieremet előre kinyírtam. Meggondolkoztam, hogy jelent. Tehát ugye ezek után, ha valaki rám szavaz, az biztos, hogy esik. Na mindegy. Ja, ez az Indie Mirror's Edge-nek tűnik. Ez ilyen Indie Mirror's Edge, igen, a story masztag nélkül. Ja, még mielőtt tovább lendülünk, várjátok a Mirror's Edge-et, vagy így hogy álltok hozzá? Nagyon. Nem fog neki jót tenni az open world szerintem, de én nagyon szerettem az első Mirror's Edge-et. Nagyon szerettem róla videót nézni. De egyébként most megjelent egy cikk, hogy nem lesz annyira open world, és azt mondják, hogy ez jó is lesz neki. Hát én amikor a tesztüzemet futtattuk, játszottunk a Gamescom-on talán, E3-on és a Gamescom-on, nem vagyok benne biztos, hogy az E3-on játszottam vele, akkor azért az pretty open world volt, és pretty nem tett jót neki. Tehát ez a tipikus, az a fajta open world, amire tudod, hogy háromféle küldetést lehetett megcsinálni, állítólag. Én nekem volt időm mind a hármat megcsinálni, úgyhogy azt mondták, hogy választani kell, és akkor mondtam, hogy jó. Mindegy, és ezek a tipikus ilyen repetitív küldetések, amikor ugyanazt ismétled, és ugyanazt ismétled, és akkor ezt a táblát is, azt a kódot is, azt a, tehát, hogy ilyennek tűnt, szerintem nem lesz rossz, hogyha nem lesz open world, mert hogyha könnyítések nélkül játszol egy Mirror's Edge-el, azaz nem jelöli ki pirosan, hogy merre kell menni, meg miről kell elugrani, akkor egy open world világban nem tudsz boldogulni. Azok, amik a parkour videók ilyen nagyon királyú néznek ki, hogy végigszaladnak a tetőn, átlendülnek, átugranak, mit tudom én, az 25-szer elpróbálták a fejlesztők. Próbálva, mert tudják, hogy ott lehet ugrani. Viszont a felhőkarcolók tetején elkezdesz szaladni és ugrani, nagyon hamar rá fogsz jönni, hogy a következő felett nem elég magas. Vagy ez az utca 4 sávos. Tehát így... Vannak ilyenek, amik make Minecraft great again. mindegy. Azt hiszem inkább bele is. De ja, egyébként izginek tűnik. Én tényleg nagyon szerettem a Mirror's Edge-et. Amikor először játszottunk, ott csak Máté gépén tudtunk Mirror's Edge-ezni, és volt egy küldetés, ahol egy helikopterről lőnek, és szakad melletted a fólia. Uh-huh. Azzal reklámozták, hogy mennyire szép a játék. Na, ott nálunk meghalt. Tehát, hogy az a mennyire ott nálunk az volt a nehezítés, hogy úgy kellett megcsinálni a játékot, hogy ne nézzünk a fóliára. Vagy így abban az irányban se, és akkor ilyen oldal azzal próbáltunk mi az akadályok. Na jó, mivel játszottál még? Mi még kettő van még hátra, a Subnautica meg az Offworld Trading Company. Na melyikkel szeretnéd? Az Offworld Trading Company-vel. Na mondjad, mi a benyomásod? Offworld Trading Company egy stratégiai játék, ahol nem lövünk, csak néha. És nagyon sokba kerül, tehát minden egyes lövés nagyon-nagyon sokba kerül. Nagyon-nagyon sokba kerül. Cégek küzdenek egymással, és gazdaságilag próbáljuk a másikat kivásárolni. Nagyon ötletes, végtelenül frusztráló az AI, mert csal, biztos, tuti, ennyi nyersanyaga nem lehet. Tényleg nagyon ötletes egyébként. Nagyon-nagyon tetszik azonban nekem kevés a content benne. Mármint úgy értem, hogy jelen formájában a játék úgy néz ki, hogy ilyen nagyon erős megkötések vannak, hogy hány területet foglalhat el ugye az ember, hány területre építkezhet, emiatt ilyen nagyon erősen meg van kötve az, hogy mit csinálhatsz, mit nem csinálhatsz. Nagyon nehéz átváltani egyik technikáról a másikra, mert hogy hát ha vizes területeket claimeltél, akkor azok alatt nem lesz vas soha. Tehát hogy az nem lesz egy vas nyelelőhely. És végeredményében pedig az nyer, aki hamarabb lő ki a világűrbe több oxigént. Ja. Tehát ez gyakorlatilag erre megy le az egész. Hogy az elején még így trédelgettek, meg az elején még a black marketről vásárolhattok dolgokat, amikkel szivathatjátok a többieket, tehát így ideig kikapcsolhatjátok a gyártását, de csak így ilyen kis lefizethetitek a helyi kormányhivatalt, hogy lehessen több területetek, meg tehát így ilyeneket lehet csinálni, ezek egy ideig befolyásolják a dolgokat, azonban amikor elindulnak az űrhajók, onnantól ez a teljesen mindegy, és aki hamarabb bedarálja a másikat. Az fogja megvenni, illetve vannak szerintem kifejezetten rossz döntések a játékban. Ugye részvényeket lehet vásárolni. Ahányan vagytok, mindegyik játékosnak van 10 darab részvénye, hogyha az 50%-ánál többet birtokolja valaki, akkor kivásárolták. Abban az esetben, hogyha elfogy egy cég részvénye, akkor is meg lehet venni a részvényeit, vagy akkor is lehet ott részvényeket venni, akkor van 10-szeres áron. Tehát ilyen elképesztően durva árakon. Kivétel abban az esetben, ha tőled vásároltak el, és nálad fogyott el minden, mert a saját részvényedet nem tudod visszavásárolni, 10-szeres áron se. Azt nem tudod visszavásárolni? Nekem ott konkrétan nem volt plusz gomb a továbbiakban. Lehet, hogy nem volt elég pénzed rá. Nem, ott van a plusz gomb a többieknél, csak szürke. Ha van elég pénzed, akkor már szürke. Nálam konkrétan a saját nevem mellett, amikor megtelt a rublika, nem volt a továbbiakban plusz gomb, nem tudtam visszavásárolni a saját részvényeimet, tehát hogy ők még a továbbiakban is el tudják vásárolni tőlem, de hogy én nem tudom visszavásárolni őket. Hiába van bármennyi pénzem. Ez az egyik, ami nagyon fura volt, a másik pedig az, hogy három cég birtokolt az én cégemet, tehát én, meglepő, rajtam kívül egy cég, akinek volt egy részvénye, és azon kívül egy másik cég, akinek volt négy részvénye. Megvettem azt a céget, akinek egy részvénye volt, tehát, hogy az ő cégénél megvettem a részvények 60%-át, és az egy részvény, ami nálam az volt... Az ott maradt. Nem ott maradt. Mármint, hogy nem az övé maradt. Nem az övé maradt. Hanem egyszer csak visszaugrott megvásárolhatónak. Én erről nyilván nem tudtam, úgyhogy én nem vettem meg, az AI pedig nyilván gyorsabb, mint én. Az AI megvette. És így álltam, hogy de hát megvettem a céget. Az ő részvénye nem az én részvényem, és nem. Tehát, hogy vannak benne ilyen következetlen furcsaságok. Nekem egyébként tehát alapvetően tetszett a játék, és ilyen tök olyan kis relax játék, tehát nem kell ez olyan nem szinten kapkodni benne, mint mondjuk egy StarCraftban. Ez nem relax, itt küzdeni kell. Vagy én nem tudom. Viszont az árát azt egyértelműen sokkallom, tehát ezt nem 40 euróért adnám. Ez az egyik. Viszont több játékos módban nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik. Esetleg majd valamit összehozhatnánk, hogy így egymás ellen. Egyébként akartalak is hívni, hogy nem akarsz átugrani. hozzám a tornára, és nem fizikailag átugorhatsz. Olyan fizikailag is átugorhatsz, tudok adni gépet, de nem hiszem, hogy az bármit megkönnyíteni, hanem egy közös egy időpontban leülünk játszani, és nyilván elveszi az élét az, hogy beszélgetünk közben, de csinálnánk úgy is, hogy ne beszélgessünk. Csak... Hát, de akár adáson kívül is valamikor kipróbálhatnánk, mert erre ergo kíváncsi vagyok, hogy ez így hogy működik így ember-ember ellen, mert a gépet azért ki lehet ismerni, vagy pedig, ahogy te is mondtad, szemétláda és csal. Milyen nehézségű szinten játszottál? Egyel a normál, az alap fölött, tehát, hogy a... De melyik a normál, vagy 10 nehézségű szintje van? Igen, egyel följebb vettem. Jók alapján van megjelölve, tehát employee, a CEO a teteje. Hát így a közepet állítottam be, a közép alatt egy picivel talán. Ja, valószínűleg most már meg tudnám verni, mert ugye meg elfejtettem még a földi cuccémet eladni. Na jó, de akkor ezt majd most írják cseten, hogy sokkal izgalmasabb emberek ellen. Nem tudom elképzelni, hogy sokkal izgalmasabb legyen emberek ellen, mert így is ugyanaz a vége. Kiépít hamarabb bűrbázisokat, és ki küld oxigént a világűrbe. Na jó, de egy ember lehet, hogy sokkal rafináltabb cselszövéseket talál ki, meg arról sem szabad elfeledkezni, hogy ez a játék részben arról szól, hogy folyamatosan monitorozod, hogy a másik miben utazik, és azt megpróbálod valahogy counterelni. És az AI-nál rájössz semmiben. Hát az AI-nál nem, nem termel áramot, nem termel nyersanyagokat, ő pénzt termel. Jól csinálja. Én egyébként tök viccesen az Offer Trading Trade Company-ra mondtam azt, talán ez az első játék, amire ezt mondom, hogy egyre jobban utáltam, ahogy végeztem a tutoriállal. Tehát a tutoriál végén álltam a csúcson, ott imádtam a játékot, ott ezt tartottam a világ új legnagyobb zsenialitásának, és azóta egyre inkább azt érzem, hogy egyre jobban utálom a dolgot, de kipróbáljuk majd egymással, és akkor majd megnézzük jól, hogy jó-e. Ja, én kíváncsi vagyok. Nagyon. Én is, a multiplayer rész az még mindenképpen benne van. A Subnautica utolsó játék, amiről egyébként még bőven tudnék annyit beszélni, hogy az egy órám, az így elfogyjon. Én ugye játszottam ezzel a játékkal, akkoriban még nem volt nagyon sok minden benne, de ígéretes volt egyébként, tényleg 2 óra alatt ki lehetett pörgetni. Ebben a játékban actually content van. Tehát, hogy ez egy 20 eurós játék, és ebben jelenleg annyi content van, hogy úgy kenterbe ver egy halom ilyen early access játékot. És közben egy nagyon-nagyon hangulatos kezdeményezés, hogy Subnautica alapvetően egy olyan játék, survival, open world, surprise. Legalább nem random generált, azt hiszem, a világ. Nem, ez statikus világ, tehát hogyha így kitanulod, akkor tudni fogod mi merre, meddig. Igen, tehát hogy ez is valami. De mindegy, egy bolygóra lezuhantok egy űrhajóval, ami nagyon vizes. Meglehetősen vizes. Hát kifejezetten a tenger közepén, vagy igen, egyetlen egy szigetről tudunk nagyon-nagyon messze. Tehát, hogy ez így, ez egy ilyen víz alatti dolog. És itt kezdesz el nyersanyagokat gyűjtögetni, itt hozod az űrhajódról a cuccokat, úgyhogy nem annyira meglepő, hogy elejtettem, amivel játszottam. Szóval nem annyira meglepő, hogy ilyen lézerfegyvereket tudsz craftolni, meg hajókat később, meg ilyeneket, de hogy tök jól fel van építve, hogy ténylegesen ugye az oxigénre, mint olyanra, az oxigén szintedre végigfigyelned kell. Tehát ugye az elején úgy működik, hogy összesen fél percet tudsz a víz alatt tölteni, annyi idő alatt lemész, összeszedsz, amit tudsz, aztán visszamész, vagy találsz víz, levegő forrást a víz alatt, tehát ilyen is van. Én 2 dolgot emelnék ki ebben a játékban, ami szerintem merőben megkülönbözteti a többi ilyen túlélő játéktól, amik most így mennek a piacon. Az első az, hogy ez a víz alatti koncepció szerintem zseniális, tehát olyan gyönyörűen néz ki, tehát aki szereti ezeket a trópusi tengerpartokat, vagy ilyen víz alatti dolgokat, az feltétlenül nézze meg legalább a játékot. Nem azt mondom, hogy vegye meg, nézze meg, mert szerintem azért nézzem meg, hogy a játékos, tehát így elszakad ezektől a trópusi részektől. Különböző biomok vannak a játékban, ugyanúgy, mint minden, nem, mint a legtöbb ilyen open world játék, ugye a Minecraftban is különböző biomok vannak, ilyen fák nőnek, olyan fák nőnek. Itt is különböző biomok vannak, és a különböző biomok a mélység alapján különböztetődnek meg. Vannak nyersanyagok, amiket csak bizonyos mélységekben lehet ugye összeszedni, tehát mit tudom én, ezüstöt már csak olyan 100 méter mélység környékén lehet találni, ahhoz kell keresni egy biomot, ahol 100 méter mélyen vagy ott, mert pretty fekete. Igen. Ott már nincs nagyon sok fény, ennek ellen napelemekről működik meg a bázis. Nagyon jól fel van építve ez a technológiai, illetve a haladási létrája a játéknak, tehát fokozatosan kell rájönned a dolgokra, meg eleve az, nekem az volt a nagy kihívás, hogy arra rájönni, hogy mit hol találok meg, mert ott azért el lehet akadni, azt bevallom őszintén. De ezt leszámítva a másik nagyon nagy dolog, ami nekem nagyon szimpatikus ebben a játékban, hogy végre egy olyan túlélő játék, ahol nem fát vágsz meg. Tehát itt végre egy skifi túlélő játék, ahol rendesen elszakad ettől a rohadt favágástól. És gombákat vágsz, azt csinálod. Nem, szerintem abszolút nem kell úgy farmolnod a dolgokat. Nem tudom, hogy mikor jött be ez, ez az újdonság, ahogy... hogy most már bizonyos technikai dolgokat nem is kapsz meg az elején. Nem kapsz meg, nagyon minimálisat kapsz meg. Nagyon minimális cuccot kapsz meg, és építesz egy kis szkennert, és egy kis szkennerrel rohangászol, és akkor így beszkenneled a dolgokat. És igen, akkor és akkor kapsz róla infókat a PDA-ba. És ha találtál elég napelem elemet, akkor onnantól tudsz csak napelemet építeni, hogy addig így nem. Úgyhogy így, jó, bázist építünk. Az egy közepes fajó volt az előző streamben, hogy így megépítettem a bázisomat 100 méter mélyre, majdnem elfogyott a levegőm, és akkor így beléptem a bázisba, hogy akkor majd ott jó lesz minden, és mivel nincs átszer, nem lett levegő, és akkor így álltam, hogy így... Ojjaj! Akkor most meg megfulladni kint. És akkor így itt a rakéta megpróbáltam felúszni, nyilván nem sikerült, de azt nem sikerült, lehet, hogy pont sikerült. Meg az a vicces, hogy írtó para tud lenni a játék. Tehát amikor így elindulsz a mélységbe, ahol sötét van, furcsa fények, furcsa hangok és furcsa lények, és egy-két lény az nagyon para tud lenni. Tehát már nagyon nagy. Van ez a Reaper Leviathan nevű óriás dög, aki ráadásul így a távolban olyan hangot hallat, hogy a hideg végigfut a hátamon, ha csak rá gondolok. Tehát szerintem egy nagyon jó játék a Subnautica. Ha minden jól megy, nyár végén ki is fog jönni az 1.0-as verziója. Én egyébként pont a napokban gondoltam rá, hogy ebből kéne videót csinálni, és így mosolyogtam is, hogy így tegnap így elkezdett streamelni, mondom, ó, akkor nagyon egy golyója jár az agyunk. Volt a Zoffer Trading Company streamet, azt visszatartottam 3 napot. Mert azt vártam, hogy te kirakd a videódat, hogy ne rakjak ki eléd videót úgy, hogy tőled hallottam. Ja, meg. Ezt nem kell ezzel foglalkozni. Ja, nem sikerült, másnap raktad ki, szóval. De megpróbáltam. Eskü megpróbáltam. Nem baj, ami kettőt találhattok, mi fogott meg a dologban igazán. Szóval, van ki, automatizálni lehet valamit. Nem, sem lehet automatizálni, de majdnem. De lehet farmokat készíteni. Ja, és még mert el nem felejtem, aztán mondhatod, olyan jó soundtrackjai vannak a játéknak, hogy beszarás. Most így a chatre megpróbálom belinkelni a SoundCloud-os zenéjét, de eszméletlen. Tehát én most így ezt hallgatom így az elmúlt pár napban, iszonyatosan jó. Most így belinkeltem chatre, hallgassátok meg, szerintem nagyon király. Na, szóval 100 méter mélyen van egy bázisom. Tehát van egy kis levegőbuborék 100 méter mélyen, amiben van egy nagy akváriumom, ami ugye egy vízbuborék a levegőbuborékban, ami a vízben van. És ide be lehet hordani a halakat. Vannak pici halak, amiket így kézzel el lehet kapni, és be lehet vinni. És hogyha beviszel eleget, akkor szaporodnak. Sőt, a és nagyoknak vannak tojásaik. A bázisról, mert hogy van kajád, van vized, mi hova mennél? Van vízautomata is, ami így szűri a vizet, és... A vízautomata az egy csomó nyersanyag, meg technikai fragment, meg ilyenekkel. Viszont... Sőt, a nagy halaknak a tojásait meg lehet találni, és berakni az akváriumba, amikből kikelnek. És onnantól kezdve te a legnagyobb dögöt is ott tenyésztheted, csak annyi, hogy nem nő meg egy bizonyos szintnél nagyobbra, és akkor neked ki kell menned, és szabadon engedned, és akkor akár a legnagyobb dögöt ott így kiengeded, és egy nap múlva ott le fog vadászni téged. És be fogják rakni azt is, hogy ezek utána támadják a bázisodat, szóval jó lesz, jó lesz. Igen, szóval nem tudom, ez is. Én nagyon-nagyon sajnálom egyébként, hogy nincs a Minecrafton kívül több játék, ami ekkora alkotói szabadságot enged, ami ennyire komponensig lemegy az építkezésben, mert egyszerűen nincs. Tehát, hogy ugye ez is egy moduláris építkezés. Van ilyen báziselemed, olyan báziselemed, és van víztisztítód. Nem pedig van egy szerkezeted, amit összekombinálva egy másik szerkezettel, akkor azok majd így vizet tisztítanak, és tök jó lesz. Mert azt is meg lehetne csinálni, hogy A felszínre építek egy vaslemezt, amire vizet lögybölök, és hagyom, hogy száradjon. És akkor így takaptam sót, és lekapargathatom fél óránként. De ugye ez egy olyan erős fizikai szimuláció lenne, amit már nagyon-nagyon nehéz tartani a Minecraft fizikájánál magasabb szinten. De én annyira várom, hogy egyszer legyen egy ilyen játék. Tehát amiben a valódi fizikai tudás esetleg segíthet, és a víztisztítás az tényleg működhet úgy, hogy egy kis víztartály, ami fölött egy ilyen üvegháromszög van, és akkor süti a nap, és akkor párolog, és lecsapódik, és a só ott marad, a víz meg oldalra kifolyik, és akkor van sótlan vízem, és akkor az ilyeneket össze lehet rakni, de nem lehet. Nyilván nem lehet. De amúgy tényleg nagyon jól néz ki, úgyhogy most nekem is megmozgat a fantáziám. És tényleg az a durva egyébként, hogy én nem tudom, én nem emlékszem pontosan mennyibe került a... Nem vagyok benne 100%-ig biztos, pillanat visszaszerzem a játékomat. Ami egyébként nyilvánvalóan egy elemtartó doboz. Nem nagyon emlékszem, hogy mondjuk a DayZ, de azt hiszem 25-30 euró között vesztegették a DayZ-t a megjelenésekor. Az alfa legesleges legelején, amikor még zombik szaladtak keresztül a házon. Nem az ajtón, a házon. Tehát, hogy így derékig ért a ház alapzatánál a padló, és így azon szaladt így át a zombi, és akkor így ezerre feküdtél, a többi játékos kukucskáltad éppen, hogy szerinted ki tudom lőni, és elkezdte enni valami a bokádat a földön. Hogy ezen a szinten állt a játék, és 25 euróért adták. Ez meg 20 euró. Ez meg 20 euró, úgyhogy van benne content. Én most néztem meg, mennyibe kerül a játék, soha nem is tudtam, mert hogy nyilván bekértem, nem megvettem. És mi? Nagyon fura. Igen, ez az a dolog, amikor én átértékelem magamban, hogy egy játékról korábban jót gondoltam, holott vannak ennél sokkal jobbak, sokkal emberségesebb áron. És akkor itt itt gondolkodom el azon, hogy végül is akkor mibe kerül jó játékot csinálni, és miért kérnek annyit kevésbé jó játékokért amennyit? Gondolok itt mondjuk egy-egy 60 eurós játékra. Igen. Gondolok itt egy Overwatch-ra, amit nagyon szeretek, és nagyon-nagyon tisztelek. És tényleg nagyon élvezem, és nagyon játszom, és tök jó, de mi kerül benne 40-60 euróba? Ó, kihagytam a Battleborn-t. Van még egy játékom, amivel játszom. Ó, Isten. Here we go again. A Battleborn kinek van meg? Hát tudom, hogy miről van szó, de nem játszottam vele. Egy ilyen... Nyilván a zsanrát azt most az Overwatch... Az, ami így megpróbálja definiálni, de ez azért elég más. Egy hero shooter, ez is. Ezt totál biszkittől hallottam, ezt a kifejezést nagyon tetszik. Vagy egy ilyen objektív-orientált lövölde, de hero shooter képességek ilyenek. FPS MOBA. És nagyon-nagyon tetszik, hogy egy csomó ötletes dolog van benne. Nem FPS MOBA egyébként azért, mert azért sok minden, de nagyon sok elemét hozza ténylegesen. Van az egyik pálya, ahol így fel lehet, le kell győzni szörnyeket a pályán, és akkor jönnek harcolni veled. Ilyenek. Tehát azért ezek ilyen tök jók, tök sok taktikai szinten meg ilyenek, viszont annyira csilli-villi színes, képregényes a Borderlands-nek, annak, ha visszagondoltak, egy fakó képregényes stílusa volt. Tehát azért a Borderlands-ben soha nem vágtak semmilyen szín a szemedet. Ezt nem tudom, hogy így ezzel így egyetértetek-e vagy nem. Szerintem az ilyen kifejezetten fakó képregényes stílus volt. Ez egy ilyen rikító. A robbanások is ilyen képregényesek, és gyönyörű, viszont két óra után elfáradsz, mert nagyon-nagyon nehéz megkülönböztetni a dolgokat. Ahogy pörögnek a spellek, az Overwatch-ba se egyszerű, viszont ott azért elég game rendben van ahhoz, hogy meglásd a dolgokat. A Battleborn-ban viszont ilyen nagyon rikító, nagyon éles, nagyon kontrasztos az egész. És egyébként pont ugyanakkorák a minionok, mint az emberek. A bűnös karakterek, tehát ők simán elbújnak közöttük. Fantasztikus. Illetve az egyik játékmód kifejezetten rossz egyébként. Jelenleg két játékmódot lehet elérni a játékban. Az egyik az egy ilyen, mind a két félnek van két-két robotja, kik be kell ütni az elsőt, be kell ütni a másodikat, a másik meg a minionokból kell 400-at eljutatni az enemy bázisáig. Ennyi. Az kifejezetten rossz, ez a második. Nagyon pici helyre szűkíti össze a játékot. Mert hogy nyilván ott azon a területen harcolunk, ahol a minionok találkoznak. És ez emiatt ez nem annyira jó. Ja, szóval, hogy nagyon-nagyon kevéssé bírja, és ez tökre lehet látni a nézőkön is, hogy nézik a streamet, meg mit tudom én, és akkor így elkezd így csökkenni, és folyamatosan, mert egyszerűen tényleg nagyon nehéz átlátni. És egyébként ez egy 60 eurós, 60 dolláros vagy 60 eurós játék lesz. Hát meg lehet, hogy epilepsziát kapnak és így kidőlnek a monitor elő. A single player-e, úgyhogy azért van benne content, benne annyi content, és tényleg annyi karakterfejlődési szint van. Fejlődsz te, fejlődik a karaktered, fejlődik a játékon belül is a karaktered. Tehát hogy tényleg ilyen 3-3 szintű fejlődés, ami azért nagyon-nagyon jól fel van építve. Könyörgöm, ne csapja ki a szemünket, és akkor vesz egy több érdekel. Meg konkrétan nehezen átlátható a játék annak köszönhetően, hogy az effektek mennyire túl vannak húzva. Ezt elmondtam 2 percben. Rekord, azt a mindenit! Kezdtem, na! Szorított az idő, csak azért kellett játékkal. Jó, de teljesen jó volt. Igen. Tök izgi játékokkal játszottál. Igen, ezek mind nagyon királyak voltak, kivétel, ami nem. De nem. Na jó, hát ízlések és pofonok. Battleborról még egy dolgot elmondhatok? Mondjad! Early Access len van a gépemen, mert hogy nekem volt régóta, csak nem volt kivel játszani, mert hogy nagyon kevesen voltak és nagyon hosszú ideig tartott, és engem bevallom őszintén a single player annyira nem érdekelt, meg az nem érdekelt, hogy botok ellen bemutassam a játékot. Egy karakter érdekelt volna, de azt nagyon nehéz volt elérni. Úgyhogy emiatt nem. Viszont most, hogy volt multiplayer, így játszottuk. Megbeszéltük Joe barátommal, hogy jön streamálni. Mondom neki, 7-kor indult a beta pénteken, mondom neki, vagy szombaton, pénteken, úristen, mennyi streameltem most, mondom neki, hogy 7:30 körül, hogy nekem még mindig nem elérhető. Tehát, hogy azt írja, bármire kattintok, hogy a service nem elérhető. A single playerre is ezt írja, mindenre ezt írja, mi a ráklet. És akkor így belép, és mondja, hogy hát ő neki így elindult, és akkor várjál már, van egy gyanúm, hogy mi lehet itt a probléma. Próbálj meg beinvelni egy játékba. És hogy megpróbált beinvelni egy játékba, felugrott az ablak, hogy hát, hogy le kell tölteni a Battleborn Open Beta-t. Mert a Battleborn Open Beta az nem ugyanaz, mint a Battleborn Early Access. Úgyhogy most 2-szer van lent a gépen ugyanaz a content. Csak más a menüben a háttérkép. És nem is tudom, hogy az Early Access-en működik-e még például. Úgyhogy ja, igazán jól meg volt toldva. Ennek a felismerése. A Battleborn egyébként mikor jelenik meg? Most, nem soká. Nem sokára az is, ja. Egy ilyen hónap talán még? Következő hónap 15, vagy 5-e, vagy 13-a, vagy ja, valami. Ja, aztán pont azt beszéltük, hogy egy vagy két héttel az Overwatch előtt pont. Tehát így... Igen. Benézés. Én mondanom se kell, hogy megint egy játék, ami tökéletesen működne free-to-play-ben is. Csak a single player kampány nem. Tehát a single player kampány az nem működne nyilván. Na jól van. Tényleg végeztem. 3. Vagy 5. Az a 3. De valamelyik ezek között. Na, mivel lassan 9 órát megütöttük, valamiért egyébként nekem itt azt írja a közvetítésnél, hogy csak 1 óra 12 perce megy az adás. Téved. Szerintem is erősen téved. Van ilyen kedve néha. Ezt már múltkor is bejátszotta. Na, akkor szerintem térjünk rá arra, hogy mit szeretne kipróbálni. Nem feltétlenül mondom azt, hogy miből csinálna a videót, de hogy milyen játékok érdekelnek. Hogy átfogalmaztuk most arra már ezt? De nem, tényleg ezzel így rájöttem, egy kicsit így extra nyomást így helyezünk másra, meg amikor Isti is itt volt, akkor is ő azt mondja, hogy inkább nem mond semmit, hogy aztán ne legyen ebből gebasz, hogy most így beígér bármit. De milyen játékok vannak, amikkel így szívesen játszanátok mostanság, és akkor talán, hogyha a csillagok együttállása jól alakul, még videó is várható belőle. Kezdtem. Mindig én kezdtem, oké. Okay. Legalább gyorsan lerendezem, és lesz még időtök. Szóval itt a mai stream alatt, szóval amikor már az elején arról volt szó, hogy mennyit fogtok beszélni a Subnautikáról, akkor már rákerestem, meg már korábban is nézegettem, és az volt velem, hogy hát annyira nem tetszik, hát ilyen vízes, én nem szeretem az ilyen vízes dolgokat, az ilyen víz alatti dolgokat, de az a helyzet, hogy annyira élvezetesen beszéltetek róla, hogy úgy gondolom, hogy ki kell próbálnom, de itt tényleg, attól függetlenül, hogy víz alatti, és azokat nem szeretem, illetve attól függetlenül, hogy Survivor, amikben pedig nem vagyok olyan jó, de tökre megjött hozzá a kedvem, hogy kipróbáljam. És képeken rohadt jól néz ki, lássuk. Nem kell recepteket megtanulni hozzá. Mert... ja, meg de van benne... Kölcsön adja, miért megveszed? Aha, megköszönöm. Jól van, akkor leszervezzük majd valamikor. Meg okay. Van benne egyébként egy kreatív mód, nem tudom most mi a neve, sandbox mód vagy valami ilyesmi, ahol minden receptet egyből tudsz, korlátlan építési nyersanyagod van, és tényleg az csak azért van, hogy építgethess bármit végtelenül, tehát így ilyen is van benne. Ja, és nem tud semmi is megölni benne, tehát így. Ha esetleg ez feszélyezne, hogy... Az jó, nem, ez jó, ez biztonságos. Sőt, igen, nekem van olyan ismerősöm, aki tök hardcore gamernek ismertem, tök fura egyébként. Tehát így a Dark Souls első három bosszát egy levegővel ölte le. Nem azt mondom, hogy halál nélkül, hanem hogy egyszerre. Mert hogy egymás, így egy időben, nem egy időben. Így egy leüléssel. Egy leüléssel, igen. És ő például mondta, hogy ő úgy játszik, hogy nincs a játékban éhség és szomjúság. És csak azok tudják megölni, amik így szörnyek, meg ilyenek. Hogy ő így még azt se vállalja be így, mert hogy most indul, és hogy megismeri először, és hogy ennyire, tehát hogy ezt is így ki lehet venni, ugye? És még úgy is élvezetes, mert ő élvezi tökre. Úgy, igen, azt hiszem három vagy négy ilyen játékmód van, és akkor a hardcore az, ahol ha egyszer meghalsz, akkor game over, van, ahol meghalhatsz többször is, van, ahol nincs éhség és szomjúság, és van, ahol meg korlátlan minden, és nem halhatsz meg semmitől. Szóval így szerintem tök jó, mindenki megtalálhatja benne a maga számítását. Na, de ez tök jó, hogy így megtetszett. Ha esetleg jövő hétig játszol vele, kíváncsi leszek így a véleményedre, hogy hogy muzsikált. Ja, egyébként egy ilyen családi megosztással így a, én vagy a Viktor fiókját így megkapnád, akkor ott lehetne dőzsölni. Fél pulitron már az én családi megosztott fiókomban dőzsöl, és egy kicsit már így logisztikailag kell összehangolni a dolgot. Éppen kijátszik az accountomon. Axmart például non-stop majdnem. Ja, ennyi. Úgyhogy lépjünk tovább. Valaki vállalja. Én is rövid leszek. A Subnautica nekem is nagyon tetszett, és itt a két moderátorunk már fel is biztatott, hogy streameljek belőle én is. Mert hogy legalább röhögjenek rajtam, hogyha béna vagyok az elején. Előbb-utóbb úgyis meg kell vennem, úgyhogy lesz a nyerő. Úgyhogy arra van egy tervem, meg lakótársaim megvették a Battlefieldet, nekem meg volt valami bundleből, letöltöttem az Origin, mert nem volt Originem, és kiderült, hogy valami bundleben megvan, úgyhogy azzal akarunk játszani, és ki tudja, Melyik lett végül? Mert mondtad már a múltkor is, hogy tervezitek, de hogy akkor még... A három, az tök jó. Igen, teljesen jó amúgy. Egyszer játszottunk, egy fél órácskát kipróbáltam, de amúgy korrektül néz ki a dolog. Meg soha nem játszott súterekkel. 2142 így meghalt. Ugye van egy skifi Battlefield. Igen. Három előtt még volt, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Régen. De nem játszik vele senki szinte. Szóval, hogy amúgy jól néz ki, meg soha nem játszottam súterekkel, úgyhogy azt is kell valamikor igazából. Meg Subnautica. Igazából több terv nincs. Hearthstone még nem ér, ugye az még egy héttel utána van. Hát, kettő-három hét, de még nincs bejelentve semmi. Ja, nincs hivatalos. Aha, akkor az még annyira nem fájja. De amúgy nálam sincsenek ilyen komolyabb tervek. Tanulás van ezen a héten, meg jövő héten, úgyhogy... Azt is kell néha. Muszáj. Az a helyzet, hogy én nálam egy olyan különleges dolog alakult ki, hogy nagyon-nagyon régóta nem néztem rá pontos statisztikát, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta havi 1 millió megtekintés alatt volt a csatornám, és hogy most sikerült fölé menni megint. Na. Yeah. És igen, nekem ez egy nagyon nagy boldogság egyébként. Tényleg, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon fura dolog, hogy visszaesett ebben a 3 évben, hogy dolgozom, és hogy mennyire nehéz összehangolni azt, hogy legyen videó elég, meg legyen olyan, ami érdekli őket, mert aztán van, ami engem érdekel, de őket nem, és szóval, hogy ez így nem, és hogy most megint felment így 1 millió fölé, és most vérszemet kaptam, hogy szeretném ott tartani. Szeretném ott tartani, és szeretném egy kicsit még följebb tolni. Nyilván nem a stream előtt beszélt csatornák szintjére, tehát azért ez nem így működik, de hogy de hogy azért egy kicsit jobban. Úgyhogy erősen gondolkozom, úgyhogy ennek örömére a héten nem lesz időm streamelni. Körülbelül szombatig, de a szombat-vasárnapot fenntartottam, illetve lesznek a Minecraft epizódok, amiket nagyon élveznek az emberek, és én is nagyon-nagyon élvezek, és az a helyzet, hogy erősen gondolkozom azon, hogy rájátszom erre az imázsra, és rárakok egy sarlókalapácsot arra a stílképre. Még játsszál be valami kommunista indulót, és... Igen, hogy kicsit eltolom ebbe az irányba a dolgokat, de miért nem? Mert tényleg nagyon izgalmas dolgokon dolgozunk, és lehet látni az embereken, viszont amit nagyon-nagyon ki akarok próbálni, de nagyon félek tőle, hogy streambe próbáljam ki, az az új DLC a Fallout 4-hez. Mert hogy ahol olvastam erről, mindenhol azt írták, hogy ha nincs benne nagyon sok content, és ami van, az se fun. Szóval, hogy így... hogy így nem szórakoztató egymásnak engedni a szörnyeket. És cserébe nehéz, és cserébe nem szórakoztató elkapni se őket állítólag. Én nem tudom, hogy ezek a mechanikák hogy működnek, viszont a Kotaku véleményére adok, azt hiszem ezt a Kotakun olvastam, ha nem akkor a Game Informeren, akiknek szintén, hogy... Várjátok, a Game Informeren elérhető Magyarországon. Game Informer... Ott egy macska. Igen. Game Informer... Képzeld, Viki, allergiás vagyok a macskára. Yeah. Kerített ütött. Nem, mint hogyha amúgy akármennyire zavar, tehát soha nem volt tőle tünetem, de hogy ilyen tök jó ragyák, ma voltam allergia vizsgálat, és ilyen tök jó ragyák vannak még az alkalomon. Hmm. És kiderült, hogy allergiás vagy a macskára? Aha, igen, minden fűn, fán és egyéb létező dolgon kívül a macskára. És az allergia vizsgálatok azok így működnek, mert egyszer voltam eddig életemben allergia vizsgálaton, és az összes vizsgált dologra allergiás voltam gyakorlatilag. Én is körülbelül ütött. De hogy így nem értem, tehát megvágtátok egy késsel a kezemet, és ráfröcsköltetek egy halom cuccot. Igen, ott az baj, az nem fog jó lesz, na mindegy, ez egy... Hát van ilyen. De most már legalább tudom, hogy nincs megnyugvás nekem augusztus végéig, úgyhogy... De legalább a gyógyszer hat, addig örülök, úgyhogy... De rendben. Nem olyan komoly még. Szóval azt nagyon szeretném kipróbálni, van nálam most is jelenleg nagyon sok játék, és próbálok is majd többet szerezni, amik most rán nálam vannak, azok nem annyira jók, vagy nem annyira van kedvem. A Dirt Rally-t azt igazából ki akarom próbálni, ezt tökre ki akarom próbálni, csak nincs kormányom. Úgyhogy azt meg kell szerezni kölcsönbe egy kormányt. Ha valaki Budapestnek van kölcsönbe egy jobb számítógépekhez való, nem a számítógép jobb, hanem egy számítógéphez való jobb kormánya, akkor az nekem is van egy, csak itt-ott kontakthibás, és csinálni, ha furcsa dolgokat. És kölcsönadná egy streamereig, úgyhogy nem kell megadnom hozzá a lakcímemet, hanem tudunk találkozni egy előre megbeszélt ponton, és elhiszi nekem, hogy visszaviszem, akkor ez szóljon. Ennyi. Én ennyivel készülök. Jó, hát akkor már csak én maradtam, a minden igaz. Halljuk a listát! Hát most igazándiból olyan kicsit olyan nem, lustácska vagyok. Én egyébként én is a Subnautikán gondolkodom, hogy meg kéne nézni egy videó erején belül is. Úgyhogy lehet, hogy jövő héten így mindenki alámerül a magyar YouTube-on is, ami szerintem tök jó poén lesz. Na, de most viccet félretéve, tehát nekem is így a Subnautika az, ami így megmozgatott már az utóbbi időben, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz energiám. Stardew Valley-vel még ugyancsak sokat játszom, és emellett van most egy cuki aranyos kis játék, amit egy magyar fejlesztőtől kaptam, az Adorables nevű, aminek egyértelműen nem én vagyok a célközönsége, de ettől függetlenül bemutatom, vagy hát kipróbálom, és megpróbálok róla objektívan egy rövid kis első benyomást alkotni, de azt már most előre látom, hogy ennek nem én leszek a célközönsége, tehát ezt nem rejtem véka alá. Oké, egy pillanatig azt gondoltam, hogy akkor biztos én, de nem. Nem, szerintem nem. Megnézted a videót, és ilyen beleket szemek. Ennyire, amik is van? Ez ilyen gombfoci-szerűség, főleg szerintem mobileszközökre, de valamiért kijött PC-re is, de ettől függetlenül... Valamiért kijött PC-re? De ettől függetlenül miért ne nézzük meg. De nem, tényleg ez szerintem ilyen touchpadre, meg mobil eszközökre lett kitalálva alapvetően, csak valamiért kin van Steamen is. És még van nálam kettő, vagy már csak egy játék, amit mindenképp ki szeretnék próbálni, mivel bekértem, és nem szeretnék adósa maradni, ha már voltak ilyen rendesek, és odaadták. Ezt leszámítva most így tényleg én így nem vállalnék be semmit így a megszokottakon túl, tehát Rust-hegyek. Arra gondoltam még, hogy csinálok egy olyan hetet, amikor csak Survivor játékokból. Nem, csak Survivor játékokból lesz, tehát Rust, Subnautica így felváltva, és akkor én azon gondolkoztam, hogy csinálok egy hetet, amikor lesz, amikor nem csak Survivor játékok lesznek. Ja, de most így igazándiból nincsen semmi, meg most egy kicsit próbálom az új játékokat is visszavenni, mert most az elmúlt 3 hónapban nagyon-nagyon sok bejött, aztán most próbálok arra törekedni, hogy hetente max. Egy új játék, és akkor azt rendesen kicsit megkóstolgatom. Az helyzet, hogy én is tökre sokat gondolkoztam azon, amit mondasz, hogy hát, hogy most nem maradok adósa. Én nem érzem azt, hogy adósa maradnék. Tehát hogy kapom, tehát adják oda a játékokat, megnézem a játékokat, akkor maradok adósa, ha nem is nézem meg. Tehát, hogyha bekérek egy játékot, akkor megnézem, de arról nem tehetek, hogy mondjuk a Kindred nem jó. Nem, arról tényleg nem tehetsz. Tehát akkor nem csinálok róla videót. Persze, ez teljesen jogos, meg hogyha a játék... Ha csak akarnék, mit tudom, én értem, de hogy csak eldönthetem, hogy akarok meg hogyha videót, hogy... a játék nincs annyira jó, vagy nincs annyira rossz, hogy erről videóban értekezzél, vagy akarjál róla videót csinálni, akkor már az is valamilyen szinten minősíti. Csak van is így... Igen. Tehát, ez a végletesség, tehát vagy legyen olyan jó, hogy arról szívesen csinálsz videót, vagy legyen olyan szar, hogy azért csinálsz róla videót, hogy rage-elj róla egy jót. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy végletes legyen. Ha ilyen középszerű, akkor az így... És nem tudom miért, tehát erre szerintem a Division az egyik legjobb példa, tehát a Divisionről valami botrányosan alacsony a megtekintés. Nem tudom miért... De tehát így más videósoknál, magyaroknál, külföldieknél is egyaránt is így átlagon aluli a megtekintés. De van egy csomó, ahol meg tök nézett. Egyébként én ezt ugye eddig se kezeltem titokként, a Divisionre ugye volt egy deal, nyilvánvalóan kaptam egy adott összeget, hogy adott mennyiségű videóanyagot gyártsak a Divisionből. Nem csináltam annyi videóanyagot, mert nem élveztem a Divisiont. És át is formáltuk úgy a dílt, hogy akkor nyilván van kevesebb az összeg is, tehát hogy nem az volt, hogy itt megpróbáltam elsunyogni a dolgot, meg mit tudom én, hanem én ezt jeleztem is, hogy egyszerűen nem élveztem a Division-ös tartalomgyártást, így teljesen őszintén, nekem nem annyira, nem nekem való ez a játék, vagy nem tudom, simán van ilyen. Úgyhogy én az ilyen dílek esetében sokkal, sokkal korrektebbnek érzem mondjuk azt, hogy szólok, hogy hát bocs, de én nem szeretnék erről, mert tökre érzik a nézők valószínűleg, hogy nem élvezem annyira. Mint az, hogy kirakom még azt a harmadikat, matematikailag meg lesz. Szóval, ja. Nekem a Division az ilyen fura volt. Nagyon fura volt. Nagyon fura volt. Nem, hát a Division az a 2016-os Destiny. Tehát a Destiny is valami hasonló. Nem, azért Destiny az ennél még grindolósabb volt, meg még... De nem, tehát az is ilyen hasonló élmény volt nagy átlagból, hogy ilyen nagyon nagy előszele volt a játéknak, aztán a játék maga meg ilyen meh kategória. Egyébként... akartam egy mondani, és tökre elfejtettem. Ja, Divisionről láttam most egy tök jó videót, amire nyilván a kommentelők azt írják, hogy miért gondolták ennyire túl. Amikor, hát arról értekeznek a videóban, hogy a Division mennyire nagyon rossz, nagyon rossz társadalmi tendenciákat erősít. És mennyire elfogadottá teszi azt, hogy gyakorlatilag egy totalitárius diktatúrának a képviselője vagy, mert az amerikai elnöknek felelsz közvetlenül csak, és utcán mész, és az akció közben lelőhetsz bárkit, le is lősz bárkit, akiket lelősz, azok mind csukjások. Ugye hogy ez is volt egy nagyon komoly társadalmi probléma, hogy volt több olyan gyilkosság mostanában, amikor rendőr lelőtt valakit, és mostanában az elmúlt pár évben, és akkor így próbáltak azzal védekezni, hogy a rendőr legalább annyira hibás, mint a csukja, mert hogy csukjában volt a csávó. És ez ilyen teljes bolondság, és ugye, hogy erre is elég erős, egy nagyon izgalmas videó, el is linkelem nektek. Ha van pár percetek, akkor nézzétek meg. Jó van. Nyilván, ha megtalálom. Na jól van, én viszont akkor a mai Cubecast-et lezárom. Szerint. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jelenlétét. Külön köszönet a moderátoroknak, akiknek így hát ezúton is bővült a létszáma. És akkor köszönöm nektek is, hogy újfent itt voltatok, és jelenlétetekkel emeltétek az est fényét. Jövő héten ugyanitt ugyanekkor találkozunk, megint beszélünk játékokról, addig is legyetek jók. Még egyszer elnézést, hogy végigbeszéltem. Sziasztok! Sziasztok! Egy podcastben hogy volt képed beszélni? Nem is értelek. Oly, nem is ismerem ezt a csatornát. Nagyon zsír! Van egy animált sorozatuk arról, van egy animált sorozatuk a második világháború gazdaságáról. Oh. És így magyarázzák el, hogy így kinek honnan van pénze, miért, meg mire érdemes, meg miben erős az állam. Annyira zsír cuccaik vannak.